6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 25 april. Het vakantiegeld valt dit jaar anders uit dan vorig jaar. Ondermodaal krijgt meer, bovenmodaal juist minder. En er is weer Q-koorts in Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden bij een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet waren gevaccineerd. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was er een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek, ook vielen er meer dan 100 doden. In de Amerikaanse staat Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor knoeien met de verkiezingsuitslag van 2020. Het gaat om 11 republikeinen die ten onrechte zouden hebben verklaard dat niet Biden, maar Trump de meeste stemmen kreeg in de staat. Onder de 7 anderen zijn volgens Amerikaanse media oud-medewerkers van Trump. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarisverwerker ADP krijgen lagere inkomens meer. Voor hogere inkomens is het juist minder. De veranderingen komen door aanpassingen aan de inkomstenbelasting. Het verschil in vakantiegeld kan in de honderden euro's lopen, sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. In een paardenstal in Hazerswoude-dorp in Zuid-Holland is gisteravond brand uitgebroken. Buurtbewoners hebben 4 paarden kunnen redden. Van de stal is niets meer over. Inmiddels is het vuur onder controle. De paarden zijn door de buren opgevangen en nagekeken door een veearts. Toeristen moeten in Venetië vanaf vandaag entree betalen. Op drukke dagen kost het 5 euro om de stad in te mogen. Venetië trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Voor bewoners is de kleine stad met smalle straten en grachten inmiddels onleefbaar geworden. Het stadsbestuur hoopt met het entreekaartje het aantal toeristen terug te dringen. Maar critici wijzen erop dat er geen maximum is aan het aantal kaartjes dat wordt verkocht om Venetië te mogen bezoeken. Ajax heeft in de strijd om de 5e plek in de Eredivisie slechte zaken gedaan. De Amsterdammers wisten thuis ternauwernood een nederlaag te voorkomen tegen Excelsior. Het werd 2-2. Eerder gisteravond won Twente thuis met 3-1 van Almere City. Door die zegen is Twente weer een stapje dichter bij de 3e plek die Champions League voetbal oplevert. Het weer, wolken, zon en regen wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond vaker nat. Dan trekt er een regengebied over van west naar oost. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Volgende maand wordt het vakantiegeld gestort voor mensen in loondienst. Wie onder modaal verdient, dat wil zeggen zo'n 3000 euro per maand bruto, krijgt waarschijnlijk tientallen euro's meer dit jaar. Zit je boven die ruim 3000 euro, dan krijg je waarschijnlijk wat minder. Salarisverwerker ADP heeft de loonstrookjes vast bekeken. Dick van Leeuwarden is expert wet en regelgeving bij ADP. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ligt dat aan dat je dit jaar dus minder vakantiegeld krijgt of juist meer? Nou, dat heeft te maken dat we ieder jaar de belastingtarieven, dat die op een andere manier samengesteld worden. En dan met name wat aan die belastingtarieven gekoppeld is de zogenoemde heffingskortingen. Die zijn, zoals we dat noemen, inkomensafhankelijk. En die grenzen worden ieder jaar een beetje verlegd, waardoor je aan het begin van het jaar op de netto salaris erop vooruit gegaan bent en soms met vakantiegeld nu iets in moet leveren. Maar het heeft dus met de belastingtarieven te maken. Ja, en zijn de verschillen dan groot? De verschillen zijn best groot. Zo zien we dat iemand die 3000 euro bruto verdient, die kan rekenen dat hij ongeveer 242 euro meer vakantiegeld krijgt. Ten opzichte van het vorig jaar. Maar iemand die 3 keer modaal verdient, die ontvangt ten opzichte van het vorig jaar 637 euro minder aan vakantiegeld. Dus dat scheelt dus van tientjes tot honderden euro's dus. Dat zijn forse verschillen. En dat komt ook weer omdat dat 3 keer modaal, dat is natuurlijk een fors inkomen. Dan zit je ruim boven de 10.000 euro per maand. Maar die hebben nog te maken dat zij in het begin van het jaar er ook wel op vooruit gegaan zijn. Maar ze hebben nu met een nog iets hoger belastingtarief te maken over bijzondere beloningen, zoals dat vakantiegeld is. En is dit dan een maatregel die zo bedoeld is of die zo uitpakt? Nee, dat is wel een structurele maatregel die in de belastingheffing in zijn algemeenheid opgenomen is. En de bottleneck, zoals wij het altijd noemen, dat is toch wel die inkomensafhankelijkheid van die heffingskortingen. Je bent belastingverschuldigd, dan heb je nog recht op een korting, maar naarmate je meer verdient, dan wordt die korting lager. En op enig moment is die korting zelfs nul. Feitelijk betekent dat je meer belasting betaalt. Ja. Oké, dus mensen die ondermodaal verdienen krijgen meer vakantiegeld. Alleen sommige mensen die het minimumloon verdienen krijgen dan weer minder dan vorig jaar. Hoe zit dat? Ja, nou, dat is dit jaar wel opvallend. We hebben te maken met de wet minimum uurloon die in 2024 ingevoerd is. De minimumlonen waren altijd gebaseerd op een 36-urige werkweek. Degene die nu op het minimumloon zitten met een 36-urige werkweek, daar zien we dat die €15 minder vakantiegeld krijgen. Dat heeft te maken dat het belastingtarief in de eerste schijf iets is gestegen. Maar degene die op het minimumloon zitten met een 38-urige of met een 40-urige werkweek, daar zien we dat die juist weer meer netto vakantiegeld ontvangen. En dat is de reden, omdat zij vanaf 1 januari bruto er behoorlijk ook op vooruit gegaan zijn. Omdat we hebben nu een wettelijk minimum uurloon. En werk je 40 uur, dan heb je recht op 40 uur, het wettelijke minimum uurloon. Ja. En bij een 36-urige werkweek heb je recht op 36 keer het wettelijke minimum uurloon. Dus het verschil bij die 38 en die 40-urige werkweek komt puur en alleen omdat je over een hogere grondslag die 8% vakantiebijslag opbouwt. Voor u is het allemaal gesneden koek. Ik denk dat voor heel veel mensen nu denken... Simpeler? Ja. Het zou simpeler kunnen. Maar dan zou je dus die opbouw en die afbouw van die heffingskortingen zou je direct in de tarieven kunnen gaan verwerken. Daar zou je over kunnen nadenken. Maar dan ga je ook weer min of meer terug naar half jaren 70, eind jaren 70... waarin we toen ook 8 of 9 belastingtarieven hadden. Maar dan heb je niet. Dan blijft nog wel steeds zo dat je het is in de wet opgenomen dat je op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, dat je daar met een ander tarief werkt, dat je op een andere manier de belasting berekent dan dat je dat over je normale loon doet. Als je normaal gesproken €2500 bruto per maand verdient, dan hou je daar netto meer van over dan over €2500 bijzondere beloningen. Kortom, dit is als het ware een van de beroemde knoppen waaraan gedraaid wordt. Precies, en dat zien we ook dat als we waar we in het begin gekeken hebben in januari, hoeveel is iemand er toen netto op vooruit gegaan in diezelfde inkomensklasse, zien we toch dat ook soms wat minder vakantiegeld, soms wat meer vakantiegeld, maar aan het einde van het jaar. Onderaan de streep zien we dat toch dat iedereen gemiddeld, je kunt zeggen tussen de 850 en 950 en netto op vooruit gaat. Nou, dat is dan weer het goede nieuws van dit gesprek. Dat is weer het goede nieuws, ja. Dank u wel, Dick van Leeuwen van Salarisverwerker ADP. Het NOS Radio 1 Journaal. 6:08. In Met het oog op morgen ging het over de massagraven die zijn gevonden bij ziekenhuizen in Gaza. Haley Mickelburg is forensisch archeoloog en doet onderzoek naar massagraven. Zij zag op basis van beelden dat de lichamen in relatief goede staat zijn. Die hebben niet al te lang in de grond gelegen. Er zitten nog weken delen aan het lichaam en er zitten nog herkenbare delen van het lichaam. Zeker voor iemand die een dierbare wil identificeren. En er zijn natuurlijk ook berichten naar buiten gekomen van lichamen waarbij de handen vastgebonden waren. Lichamen waarbij trauma, dus wonden, aanwezig waren. En dat zijn redenen om een onafhankelijk onderzoek te doen naar wat hier precies is gebeurd. Onderzoek doen naar zo'n massagraf is lastig, weet ze. Het begint met het in kaart brengen en afschermen van het graf. Daarna kan er worden opgegraven. Het opgraven begint met het in kaart brengen van wat er aan het oppervlak ligt. Dat is fotograferen, intekenen, inmeten en vervolgens kan de opgraving zelf pas beginnen. En dan wordt er laagje voor laagje grond verwijderd. En alles wat gevonden wordt in het graf, dat wordt ter plaatse gedocumenteerd. Alleen dat gebeurt in Gaza nu niet. Mensen zijn al bezig hun doden op te graven. Nieuwsuur staat de komende dagen stil bij de impact van de drugsindustrie op Nederland. Gisteren keken ze bij de Rotterdamse Zuidwijk. 3 maanden geleden was daar een enorme explosie, vermoedelijk ontstaan door een drugslab. Veel inwoners voelen zich na die dag niet meer veilig, zoals Arie Plezier. De schrik is al een beetje naar beneden, maar je blijft altijd wel waak slapen. Nou. Ja? Ja. U slaapt nog slecht? Ja, ja. Iedere keer wakker worden en... Het is heel moeilijk soms, maar het zakt, het slijt. Maar het zal nooit helemaal over zijn, nee. Het is niet het enige contact met drugs geweest dat de wijk heeft gehad. Zo worden kinderen uit de wijk door dealers verleid om mee te doen met de drugsindustrie. De kleinzoon van Danitja werd op school lastiggevallen. Die jongens van 13, 14 van daar overkant van de school lokken. Kom, je gaat verdienen. Want die jongetje van de middelste dochter heeft gezegd... Oma, weet je wat eentje gezegd? Jij gaat geld verdienen als je... dealen. Ik zeg, Christian, niet luisteren. Maar kinderen worden aangesproken op straat? Van de school wordt daar gewakt en dan zegt ze... Hey, wil je verdienen? Gisteren werden de Musical Awards uitgereikt. De prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol ging naar Brigitte Heitzer voor haar rol als Donna in de musical Mamma Mia. Het overdonderde haar. Oh, ik krijg een beetje tranen. Het was ook zo'n lange dag. Oh, dankjewel, jury, dankjewel. Wat een mooie prijs. Maar het was ook zo'n mooi jaar. Oh, het was echt een heel mooi jaar. We hebben zoveel mooi publiek in de zaal gehad. Echt generaties kleine meisjes en jongetjes met hun opa's en oma's en moeders. En iedereen houdt opeens weer van ABBA. Hoe leuk is dat? De prijs voor de beste mannelijke hoofdrol ging naar acteur Lucas Hamming. En zanger vooral ook. Hij speelde de rol van Judas in Jesus Christ Superstar. En na een hele reeks bedankjes zei hij dit. Deze award is ook een middelvinger naar iedereen die tegen me heeft gezegd dat ik dit niet moest doen. Of dat ik dat niet moet doen. Of dat ik dit wel moet doen. Of dat niet. Als ik muziek wil maken, ga ik muziek maken. Als ik een voorstelling wil maken, ga ik een voorstelling maken. En als ik in een musical wil spelen, ga ik in een fucking musical spelen! Dat was gisteravond op Radio en TV. When I'm dead, sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. I was just a little animated. Spoke to clouds with my sunbeam generators. Middle class, but then dead leaves. See you later. Fell asleep with some real bad detonators. I was kneeling, I was crawling on the bottom where I found my fortune. I was healing, I was young then. Wish I knew what I know right now. Just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. On a runaway train, life ain't always popping with your bubblegum brain. Scared to ask cause you don't know how. The answer might be worse than you're feeling right now. Flick the world on, make it happen. You're not alone, just the only captain. Get your chin up, lose the baggage. The way is up, don't you ever forget it. We don't need that presidents, just need a little confidence. Life is free, so pay the rent. I said, got money in my head. Spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. money in my head. I'ma spend it all, God knows, can't use it when I'm dead. Sitting in the West Wing with the best things, butter in my bread. I got money in my head. Gold kimono, money in my head. Kamp Amersfoort had een grotere rol in de jodenvervolging dan gedacht, meldt Trouw. Een strafkamp staat bekend als een doorgangskamp voor dwangarbeiders en een plek waar verzetsmensen werden vastgehouden. Maar uit nieuw onderzoek blijkt volgens Trouw dat Kamp Amersfoort wel degelijk ook een holocaustkamp was. Historica Amanda Kluveld van de Universiteit Maastricht ontdekte dat er 82 Joden zijn vermoord, onder wie een baby. En er waren directe deportaties. Twee treinen vertrokken richting Auschwitz. En bijna 400 Joden werden getransporteerd naar strafkamp Mauthausen, waar ze zijn vermoord. Inlichtingendienst AIVD moet waarschuwingen over cyberdreigingen direct aan bedrijven kunnen doorgeven. Aan dat voorstel werkt de VVD, schrijft het Financiële Dagblad vanochtend. Speciale werknemers zouden dan rechtstreeks kunnen overleggen met de inlichtingendiensten, die nu nog niet snel hun informatie delen. Nu zit het Nationaal Cybersecurity Centrum daar nog tussen. Volgens de VVD vertraagt dat de cyberwaarschuwingen en is de informatie van dit centrum te algemeen. De partij wil dat als er een aanval dreigt, de diensten meteen kunnen bellen. Na de boerenorganisaties gisteren heeft ook beoogd coalitiepartner BBB een eigen plan voor de mestcrisis, weet de Telegraaf. Tijdelijke opslag, mestoplossing, kopt de krant. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas stelt onder meer een landelijk meldpunt voor, waar veehouders zich kunnen melden als hun mest tijdelijk moet worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in mestkelders van gestopte boeren of in opslagtanks in havengebieden. En zo heeft de partij volgens de Telegraaf meerdere opties die de BBB eerst willen laten onderzoeken, voordat demissionair landbouwminister Adema het mes in de veestapel gaat zetten, aldus de krant. En de modezaak legt het loodje in de winkelstraat. Dat is de kop in het AD vanochtend. Volgens een vastgoedadviseur is er in de winkelstraat sprake van de grootste leegstand sinds de coronacrisis. Vooral in de kleinere steden. En kledingwinkels vormen het grootste slachtoffer. Sinds 2015 zijn er 1000 verdwenen. Ik weet dat jij een groot ambassadeur bent van fysiek shoppen. Dus aan jou zal het niet liggen. Nee. Maar toch, heel veel mensen doen dat tegenwoordig online. En bovendien, voor de winkeliers zijn de personeels- en huurkosten steeds minder goed op te brengen. Wat we wel steeds meer kunnen doen in de binnenstad, naar een tattoo- en piercingshop, kapper- of nagelstudio en naar de horeca. Vooral het aantal fastfoodzaken groeit hard. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen, er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. Door een kapotte vrachtwagen is één rijstrook dicht, 3 kilometer file. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Mede dankzij Nederlandse wetenschappers zijn er in 1,5 jaar tijd meer dan 200 grote methaanlekken gerapporteerd. Ze werken samen met de Verenigde Naties om het lekken van methaan bij olie- en gasproductie aan te pakken. Na CO2 is methaan de grootste veroorzaker van de opwarming van de aarde. En dat opsporen ervan gebeurt in Leiden bij ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. Bram Mazakkers leidt dat team van wetenschappers. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u verwacht dat er zoveel methaanlekken gerapporteerd zouden worden? Ja, eigenlijk wel. Na de laatste paar jaar dat we dit soort lekken opsporen met satellieten. En we zien eigenlijk heel veel lekken. Maar dat er nu ook echt actie wordt ondernomen door die lek te rapporteren aan de verantwoordelijke partijen. En dat dat nu echt op stoom begint te komen. Dat is in ieder geval wel mooi om te zien. Ja, want het gebeurt als het ware vanuit de ruimte. Hè? Daar wordt gekeken naar de aarde. Wat was de meest spectaculaire vondst? Nou, we hebben bijvoorbeeld een heel groot lek gehad in Kazachstan afgelopen jaar. Dat was een lek dat 200 dagen actief was nadat er een explosie was bij een boorput. En als we daar naar de uitstoot kijken, dan komt dat overeen met ongeveer 1/5 van de totale methaanuitstoot van heel Nederland over een jaar. Dus dat gaat echt over enorme hoeveelheden. Want hoe vind je dat lek? Hoe kun je dat vanuit de ruimte zien? Ja, dus het begint eigenlijk allemaal met een Nederlands satellietinstrument, het Tropomi-instrument. Daarmee scannen we iedere dag de hele wereld en kijken we naar gereflecteerd zonlicht om te zien waar er veel methaan in de atmosfeer zit. Vervolgens zoomen we in met andere instrumenten om heel precies te kijken waar dat gas dan vandaan komt. En dat is ook een stukje van de analyse wat de VN dan ook nog doet. En zij rapporteren dat dan ook aan de verantwoordelijke partijen, bijvoorbeeld de bedrijven en de verantwoordelijke overheden. En gebeurt er dan ook wat mee? Ja, nog niet altijd. Dus er zijn voorbeelden van dat er ook terug is gerapporteerd. Nou, we hebben dit en dit opgelost. Soms is het ook zo dat we het dan na een tijdje niet meer zien. Dat is natuurlijk ook positief. Maar zeker het volledige sluiten van die cirkel is iets wat in de toekomst nog beter kan. En is dan ook nu in beeld waar het meeste methaan bij vrijkomt? Bij wat voor soort, in wat voor soort gevallen? Ja, dus we zien methaan van veel verschillende bronnen in het algemeen. Dus we zien het bij de olie- en gasindustrie vrijkomen. We zien het bij kolenmijnen, vuilstortplaatsen. En er is ook veel methaanuitstoot van de veeteelt. Waar dit vooral specifiek op gericht is, is olie en gas. En dan zien we een aantal verschillende processen die dat vaak veroorzaken. Iets wat we bijvoorbeeld vaak zien is dat er afvakkelpunten zijn. Waar dus gas eigenlijk normaal wordt afgefakkeld met een vlam. Als dat dan niet goed werkt, loopt het gas eigenlijk gewoon weg. En dan heb je natuurlijk meteen heel veel grote pluimen die je dan ook vanuit de ruimte zelfs kunt zien. Want als je het afvakkelt, dan is het gevaar geweken? Het is natuurlijk nog steeds niet ideaal. Het is beter om dat gas gewoon ergens te gebruiken. Want als het afvakkelt, komt er CO2 bij vrij zonder dat het nuttig wordt gebruikt. Maar dan is in ieder geval het CO2 omgezet. Is het methaan omgezet naar CO2. Dus ben je in ieder geval die sterke opwarmende werking van methaan kwijt. Want je kunt methaan ook heel goed gebruiken. Dus als je het afvangt, kun je het gebruiken voor wat? Nou, dus het aardgas dat we momenteel gebruiken om ons huis te verwarmen bestaat hoofdzakelijk uit methaan. Dus eigenlijk al het gas dat als methaan weglekt zouden we ook als gas kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om onze huizen te verwarmen. Hoe zit het eigenlijk in Nederland met de uitstoot van methaan? Ja, dus we hebben natuurlijk veel minder olie- en gasindustrie in Nederland. Dus het grootste gedeelte van de methaanuitstoot in Nederland komt van de veeteelt. Met nog een aantal andere bronnen daarbij. En dat kunt u ook vanuit de ruimte zien? Dat is lastiger vanuit de ruimte heel precies te zien. Omdat wat wij vooral zien zijn nu echt de grote lekken. Dus waar heel veel vrijkomt op één specifieke locatie. Waardoor je echt een grote pluim van methaan ziet die door de lucht wordt getransporteerd. En die uitstoot van de veeteelt die is veel meer uitgespreid over een groot gebied. Ja. Dat zijn letterlijk de koeienscheten, noemen ze dat dan, hè? Ja, dus inderdaad het ademen van de koeien, inderdaad. Dank u wel. Bram Hazakkers van ESRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek. In Australië zijn 5 tieners opgepakt in verband met een steekpartij in een kerk in Sydney vorige week. Daarbij raakten een bisschop en een pastoor gewond. Correspondent Meike Weijers in Sydney. Meike, wat zou de betrokkenheid van deze 5 tieners zijn? Ze zijn aangeklaagd voor het beramen van een terroristische daad. Het bezit van extremistisch materiaal en ook het bezit van een mes. En dat zou dus, zoals je zei, betrekking hebben op die steekpartij van vorige week. Dat was ook een tiener, een 16-jarige jongen heeft toen een bisschop, een priester en nog 2 anderen neergestoken tijdens een mis in een kerk. Die jongen is toen meteen opgepakt en die zit nog vast. En al heel snel daarna werd zijn daad als terrorisme bestempeld. En dat betekende dat de politie en ook de Australische geheime dienst een groot onderzoek hebben ingesteld om uit te zoeken wie er nog meer mogelijk bij betrokken zou zijn. Gisteren was er een enorme huiszoekingsactie waar 400 agenten bij betrokken waren. En toen zijn dus deze 5 andere jongeren opgepakt. Die worden dus verdacht van betrokkenheid bij die daad van vorige week. Ja, je kunt me recht spreken van jongeren, want ze zijn echt jong. Ja, klopt. Ja. Het zijn 2 jongeren van 16, 2 van 17 en 1 van slechts 14 jaar oud. En daar is men hier ook heel erg van geschrokken. Ook omdat in Australië eigenlijk het terrorisme-dreiging normaal gesproken heel laag is. Maar dus ook vanwege de enorm jonge leeftijd van deze betrokkenen. Maar volgens de politie zouden ze lid zijn van een netwerk van mensen die een extreme en gewelddadige ideologie aanhangen. Wat gaat er nu met ze gebeuren? Nou, ze zijn dus gisteren opgepakt en zitten sindsdien in bewaring. Borgtocht is ook geweigerd, dus ze zitten nog vast. En als het goed is, dan moeten ze vanmiddag voor de kinderrechter verschijnen. En dat is ook het geval voor die verdachte van vorige week. Die zit sindsdien vast en die moet ook binnenkort voor de rechter verschijnen. Hoe is het eigenlijk met de slachtoffers, de mensen die zijn neergestoken? Nou, die zijn wel gewond geraakt, maar niet in levensgevaar. En inmiddels is er ook niemand meer in het ziekenhuis. De bisschop die was neergestoken, die heeft de jongen die dat heeft, zou hebben gedaan vergeven. En zegt ook dat hij voor hem bidt. En dat heeft hij gedeeld op sociale media. En dat was wel opvallend, want het was ook op sociale media te zien hoe hij tijdens die mis werd aangevallen en neergestoken. Die mis werd namelijk gelivestreamd en dat ging toen heel snel rond op sociale media. Vervolgens zijn er toen honderden boze betogers naar die kerk gekomen. Waar ze de dader wilden aanpakken en het recht in eigen handen wilden nemen. En dat heeft toen gezorgd voor enorme rellen bij die kerk vorige week. Toen zouden er ook een aantal politieagenten gewond zijn geraakt. Dus de politie is niet alleen druk met het kijken naar dat mogelijke terroristische netwerk, maar ook naar de betogers die daar betrokken bij waren. Een aantal van hen zijn inmiddels opgepakt en het zou kunnen dat er nog meer volgen in de komende weken. De bisschop, die inmiddels herstellende is, die heeft opgeroepen tot kalmte. Meike, dankjewel. Correspondent Meike Weijers. Het is 6:54. Madness, dat is echt zo'n band in mijn jeugd waar ik meteen vrolijk van word. De ska-sound, de blazers, het enthousiasme spatten van op. Vanaf, bedoel ik. Ook in het nummer Our House, waarin eigenlijk heel simpel gezinsgeluk wordt beschreven. Wel een tijdsbeeld overigens hoor. Moeder die nog even het overhemd van vader strijkt voordat hij naar het werk gaat. En de boterhammen voor de kinderen smeert. Saying in her sleep, oh, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house was our castle. host van Madness. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De overheid heeft volgens de Nationale Ombudsman burgers die 2 jaar geleden asielzoekers in Ter Apel wilden helpen ongepast en onbehoorlijk behandeld. Toen daar asielzoekers buiten moesten slapen, brachten omwonende spullen. Die spullen werden afgepakt en er werd gezegd dat de helpers vervolgd konden worden. In de Amerikaanse staat Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor gesjoemel met de verkiezingsuitslag in 2020. Republikeinen en oud-medewerkers van Trump zouden toen hebben verklaard dat de oud-president de meeste stemmen haalde in Arizona, terwijl dat in werkelijkheid Biden was. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarisverwerker ADP krijgen lagere inkomens meer. Voor hogere inkomens is het juist minder. En de veranderingen komen door aanpassingen aan de inkomstenbelasting. En bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor 6,2 miljoen euro aan boetes had openstaan. Waarvoor de boetes waren uitgeschreven is niet bekend. De man kon het openstaande bedrag niet betalen, melden Vlaamse media. Het weer, wolken, zon, maar ook regen. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Verkeersinformatie, Erwin Hart. De eerste files van de dag ontstaan op dit moment op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Staat al een file van 6 kilometer tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Een 20 minuten vertraging levert die file op. Door een kapotte vrachtwagen is 1 rijstrook afgesloten. De werkzaamheden bij Purmerend maken het extra druk op de omrijroute via de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland een kwartier vertraging over 7 kilometer file. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. We horen net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Voor het eerst sinds 2016 is er weer Q-koorts aangetroffen in Nederland. De Q-koortsbacterie is gevonden in de melk van een melkschapenbedrijf in Brakel. Thijs Kuiken is hoogleraar vergelijkende pathologie in het Erasmus Medisch Centrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe schat u dit geval in? Ik maak me niet zoveel zorgen. Het enige is dat blijkbaar is deze bedrijf besmet omdat er een aantal schapen niet gevaccineerd zijn. En het is wel verplicht om bedrijven met meer dan 50 melkschapen of melkgeiten of dieren die met het publiek in aanraking komen te vaccineren. Dus ja, dat aspect vind ik wel zorgelijk. Ja, het ging om jonge dieren, staat in de berichtgeving. Wat vindt u van die verklaring dan, dat het om jonge dieren gaat? Kan dat dan? Ja, als het in de melk gevonden is, dan zijn het toch dieren die al melk geven. Ja. En dus eigenlijk gevaccineerd hadden moeten zijn. Nou is de Q-koorts bekend vanwege de Q-koorts uitbraak. Hè, toen heel veel mensen besmet werden. Daar overleden ook mensen aan. Andere mensen hebben er nog steeds last van. Is er gevaar voor de directe omgeving van deze boerderij? Ik denk dat als de andere dieren wel gevaccineerd zijn, dat er niet zo'n gevaar voor is. Het probleem destijds, vanaf 2007 tot en met ongeveer 2010, was omdat er echt abortus uitbraken op vooral melkgeitenbedrijven voorkwamen, waardoor er zoveel bacterie in de omgeving kwam dat zelfs mensen die in de buurt woonden, daarmee in aanraking kwamen. En dat is nu niet het geval, omdat vaccinatie verplicht is. Een andere dierziekte waar we de afgelopen tijd juist heel veel mee te maken hadden is een vogelgriep. Maar vanaf vandaag is de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. Betekent het dat het gevaar op vogelgriep nu is geweken? Die is een stuk minder, maar niet helemaal geweken. Deze ziekte, die oorspronkelijk uit pluimvee komt, is sinds 3,5 jaar gaat hij het hele jaar door in wilde vogels rond. Dus blijft er altijd een bepaald risico. Maar in de twee laatste plaatsen, in de Gelderse Vallei en in de Peel, waar de pluimveedichtheid zo hoog is, 18 keer hoger dan het Europese gemiddelde, heeft men tot nu toe het ophokplicht gehouden. Maar nu, omdat er relatief weinig wilde vogels doodgaan aan de ziekte, heeft men toch besloten om het op te heffen. Ja, dus er kan een risico zijn, maar dat wordt nu eventjes maar genomen, zodat die ophokplicht eraf kan gaan. Dat klopt. Daardoor kunnen dieren die normaal een uitloop hadden weer naar buiten toe gaan. En kunnen ook uitloop-eieren weer verkocht worden aan klanten. En dat is ook van belang? Ja. Daardoor hebben de kippen het beetje beter, ja. Het voelde als een abnormaal lange ophokplicht. Is dat ook zo? Dat klopt, ja. Eigenlijk, vroeger hadden we helemaal geen ophokplicht voor pluimvee. Pas in de jaren dat het virus in wilde vogels kwam en ook in Nederland kwam in de winterperiode, was die ophokplicht nodig. Maar nu waren er zoveel sterfte onder wilde vogels door vogelgriep, dat het nodig was om ook vorige voorjaar en zomer die ophokplicht te handhaven. En nu heeft men toch besloten dat het niet meer nodig was, omdat, zoals ik zei, dat er minder wilde vogels eraan doodgaan. Ja. Heeft de ophokplicht dan ook geholpen? Is het een maatregel waarvan je moet zeggen, dat moeten we de volgende keer weer doen? Ik denk het wel. Het is een van de enige maatregelen die we hebben bij zo'n hoge pluimveedichtheid om het risico van vogelgriep voor pluimvee te verminderen. Dus het heeft wel degelijk geholpen. We zien ook dat in Nederland, waar men die ophokplicht goed gehandhaafd heeft, dat er minder uitbraken in pluimveebedrijven zijn geweest dan in sommige landen elders in Europa, waar men die ophokplicht of niet had, of daar minder streng mee omgegaan is. Waardoor er nog steeds wel pluimveebedrijven zijn die besmet raken. Is er iets wat je wel kunt doen om dat ophokken in de toekomst te voorkomen? Ja, daar is wel iets aan te doen. Op de korte termijn vaccineren. Op de langere termijn in gebieden zoals de Gelderse Vallei en de Peel een minder hoge pluimveedichtheid. We hebben in Nederland in het algemeen een pluimveedichtheid per hectare landbouwgrond die 8 keer hoger is dan het Europese gemiddelde. En in sommige gebieden hoorde ik u zeggen dus 18 keer hoger. Ja, in de provincie Limburg is het 18 keer hoger. In de provincie Gelderland 8 keer hoger. Ja. Dus dat zou je eraan kunnen doen. Minder kippenboeren dus, of in ieder geval minder kippen. En dat vaccineren, maar daar zit het probleem bij Europa, dat je dan vervolgens niks met de eieren of met de kippen kunt doen. Ja, van de Europese Unie mag het. Van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid mag het? Het ligt eigenlijk vooral aan importerende landen die huiverig zijn om pluimvee, vlees of eieren van gevaccineerde dieren te importeren, omdat ze dat niet gewend waren. Dus dat gaat eigenlijk meer om afspraken maken met die bedrijven en met die importerende landen, dat het systeem in Nederland ook bij gevaccineerde dieren zo goed is dat we de pluimveestapel vrij houden van vogelgriep. Het is niet dat het daardoor meer gevaar loopt, maar we moeten eigenlijk een systeemverandering doormaken waardoor men gewend raakt om te vaccineren tegen vogelgriep, zoals we ook vaccineren tegen andere infectieziekten, zoals bijvoorbeeld Newcastle disease. Dus wat dat betreft gewoon maar gaan doen en dan kijken of je nog kunt exporteren. Ja, daar denken de pluimveesector en de overheid iets anders over. Die hebben daar iets meer tijd voor problemen nodig. Mee, omdat het om economische belangen gaat. Ja. Dat moet dus volop worden afgewogen. In ieder geval kunnen de kippen weer naar buiten. Dank u wel. Hoogleraar vergelijkende pathologie Thijs Kuiken. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een half jaar lang kwam een belangrijk pakket aan militaire steun voor Oekraïne niet door het Amerikaanse congres. Maar vannacht zette president Biden zijn handtekening onder de wet die de leveringen mogelijk maakt. We don't walk away from our allies. We stand with them. That's what it means to be the indispensable nation. That's what it means to be the world's superpower and the world's leading democracy. De Amerikaanse president zegt dat Amerika zijn bondgenoten altijd zal blijven steunen. We tonen hiermee aan dat we een onmisbaar land zijn, een supermacht en de grootste democratie ter wereld. De eerste ladingen met wapens en munitie gaan binnen een paar dagen die kant op, richting Oekraïne dus. Maar helemaal opgelucht zijn Oekraïners niet. Zo hoort correspondent Christian Pauwen in de West-Oekraïnse stad Vinnytsia. Het is een drukke avond in Vinnytsia. Het leven gaat door. Mensen zitten in hun koffietentjes, maken wandelingen. Maar het is wel duidelijk dat iedereen het over één belangrijk nieuwsfeit hier heeft. Eindelijk komt die Amerikaanse hulp door. Ja, natuurlijk hebben we het erover. Het is eigenlijk het enige waar op tv over gesproken wordt op het moment. Twee vrouwtjes, wat op leeftijd, die staan op de hoek hier van de hoofdweg door het centrum. Natuurlijk zijn we blij, zegt de andere vrouw. Hier in Vinnytsia ga je niemand vinden die niet blij is met de wapens die geleverd gaan worden. Ze nemen afscheid van elkaar en dan loop ik nog met één van de twee mee. Anna, een bosje bloemen onder de arm en onderweg naar huis. Maar is het nou genoeg wat er geleverd gaat worden? Dat gaat niet, de linie. Oekraïne niet может победить этого медведя. Van zo'n grote beer, een land dat zoveel groter is, ja, daar kan je eigenlijk nooit van winnen. En wat moet er dan gebeuren? Onderhandelingen, zegt ze vrij stellig. Al het gebied waar nu om gevochten wordt, dat is al die Oekraïense levens niet waard, vindt Anna. Насправді дуже цінно, але як кажуть хлопці, якщо немає зброї, то людським ресурсом закривається, тому хочеться, щоб було більше. Ivan, 21 jaar, loopt samen met een vriend met een fiets onder de arm naar huis. Ontzettend mooi die hulp natuurlijk. Maar ook hier toch wel hoor je bij Ivan wat teleurstelling. Partners за кордону дають зброю, коли бачать, що в нас ситуація стає критична. Want elke keer weer laten die bondgenoten het zover komen dat het eigenlijk kritiek wordt in Oekraïne. En dan pas komen ze over de brug. En elke keer als wapens te laat komen, dan betaalt Oekraïne de prijs in levens. Америка нам очень помогает в плане оружия, и остальные страны помогают нам. Америка heeft ons heel erg geholpen met wapens, maar ook met humanitaire hulp. Humanitaire, оружием. Daniel, 20 jaar, zelf aan het front gezeten. En zo'n tram, daar reist hij dus niet echt meer mee. Het lawaai, dat kan hij niet meer aan. Есть такие моменты, что оружие Er zijn momenten dat de wapens onderweg zijn. Понятно, что это Европа. En dat je dan aan het front daarop moet wachten. Чуть-чуть опаздывает. Бондгенoten zijn nou eenmaal soms wat te laat. Немножко. Но wat voelde je? Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde? Ну приятно все равно, но знаете, война это такая штука, что у меня нет победителей, к сожалению. Het is natuurlijk prettig die wapens, maar weet je, in een oorlog zijn er geen winnaars. Correspondent Christian Pauwen op straat in Vinica. En we hebben hem nu ook eventjes aan de lijn. Christian, wat is er inmiddels bekend over wat er geleverd wordt? Ja, er is in eerste instantie een eerste lading van ongeveer 1 miljard aan wapens. Dat hebben ze al klaargezet. En dat moet nu zo snel mogelijk de kant van Oekraïne op. Dat gaat dan om luchtafweerraketten. Het gaat om artilleriemunitie. Dat hebben ze dus dat pakket hadden ze al een soort van bedacht de afgelopen dagen. En dat kan de afgelopen weken. En dat kan nu met die handtekening van Biden de kant van Oekraïne op. Dat moet binnen enkele dagen moeten bepaalde spullen al aan kunnen komen. En daarvoor hebben ze onder andere bepaalde ladingen, wapens die bijvoorbeeld in Duitsland liggen. Die kunnen ze op de trein die kant op sturen. Dus daarmee zal dus Oekraïne, hopen ze hier binnen enkele dagen wel de eerste ladingen kunnen gaan ontvangen. En wordt dan bekendgemaakt wat ze leveren? Ja, dus wel vrij specifiek nu die artilleriemunitie die heel erg belangrijk is. Omdat ze zo onder vuur liggen nu vanuit de Russische zijde. De Russen hebben een zwaar overwicht als het gaat om artilleriemunitie. Wat nu nog niet in deze eerste lading lijkt, maar later, wat er later als goed is ook nog komt, zijn meer Attackum-raketten. Dat zijn vooral ook nu raketten, wat blijkt, die een langere afstand dan eerder kunnen overbruggen. In eerste instantie had Oekraïne dit soort raketten gekregen die tot 150 kilometer ver gingen. Maar nu is gisteren ook bekend geworden dat ze eerder ook al toch raketten die 300 kilometer ver kunnen hebben gekregen. En daar moet er uiteindelijk ook meer van komen. Nou, dat was in eerste instantie toch wel controversieel in Amerika, omdat ze vonden dat dat misschien toch te ver ging met die leveringen. Nou, blijkt dus dat de afgelopen maanden dus president Biden achter de schermen daar nu toch toestemming voor heeft gegeven. En wat ook is duidelijk geworden, dat Oekraïne die al heeft kunnen inzetten. En bijvoorbeeld een luchtmachtbasis op de Krim daarmee heeft kunnen bestoken. Nou, al met al dus komt er een hoop nu die kant op. En ook dus wapens die ze in eerste instantie niet vanuit het Westen wilden leveren. En ja, dat is natuurlijk nu de grote vraag. Wat voor een nieuwe situatie gaan we dan nu zien langs dat lange front, waar de Oekraïners het zo ontzettend zwaar hebben gehad de afgelopen maanden. En die raketten waar jij het net over hebt, dat was omstreden omdat ze zoveel verder kunnen komen? Ja, precies. In eerste instantie was dus de zorg dat Amerika daarmee toch iets te ver ging. Ondanks oproepen vanuit Oekraïne, geef ons niet alleen die 150 kilometer raketten, maar ook die raketten van 300 kilometer. Waren ze toch bang dat daarmee doelen te ver in Rusland bestookt konden worden. Tegelijkertijd werden er wel andere raketten die ver kwamen vanuit het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld geleverd. En het lijkt erop, ook zeker omdat het natuurlijk de situatie zo lastig werd voor Oekraïners de afgelopen maanden, dat Biden toch heeft gezegd, nou, dan gaan we in eerste instantie, ook al moeten we op dat grote pakket, nieuwe pakket wachten, gaan we toch maar wel even even wat van die lange afstandsraketten helpen, omdat de Oekraïners daarmee op zijn minst luchtmachtbasissen, maar misschien ook logistieke punten die heel belangrijk zijn voor het doorvoeren van die oorlog, bestookt kunnen worden. En dat is dus nu wel gebeurd. Dus, en daar gaan er dus niet in het eerste pakket, zoals het er nu naar uitziet, maar ook in volgende ladingen meer van de kant van Oekraïne opkomen. Ja, want er zit nog veel meer aan te komen. Dankjewel, correspondent Christian Pauw. Een begeleider van een gehandicapte instelling in Brezant wordt onderzocht in een ernstige zedenzaak. Dat schrijft de Telegraaf. De begeleider zou volgens de Telegraaf langdurig en minderjarige seksueel hebben misbruikt in de Noord-Hollandse instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Opvallend is dat hij volgens de krant al vaker met de politie in aanraking kwam voor uiteenlopende zaken. En dat er al eerder tevergeefs alarm werd geslagen over mogelijk misbruik door deze man. En nog een complicerende factor, zijn moeder is bestuurder van de zorginstelling in Brezant. Na Gelderland en Drenthe opent ook Overijssel de jacht op de wolf. De Provinciale Staten hebben volgens Omroep Oost voor het afschieten van de wolf gestemd als die twee keer een wolvenraster heeft gepasseerd. Maar volgens de faunabescherming kan Overijssel daar helemaal niet zelf over beslissen. Het dier is nog altijd Europees beschermd. Vrouwenbescherming noemt dit plan van de regionale BBB symboolpolitiek en wil naar de rechter stappen als Overijssel inderdaad een vergunning afgeeft voor het afschieten van een wolf. De nachtvorst van de afgelopen dagen is uitgelopen op een ramp voor wijnboeren in Limburg, vertelt een van hen aan Hart van Nederland. Dit sterft af en dit komt niet meer goed. Er gaan nog wel bijogen uitkomen, reservescheuten. Die zullen iets dragen, maar dat is veel minder dan dit. Dus ik denk dat wij zo'n driekwart van onze oogst kwijt zijn dit jaar. En wij hebben eigenlijk een zo goede ligging dat we normaal gesproken geen last hebben van vorstschade. Dus ik had dit ook niet zien aankomen. Ja, de wijnboer in Limburg denkt dat de nachtvorst mogelijk extra schade heeft veroorzaakt, doordat het na alle regen al erg nat was in het gebied. En de regio Rijnmond telt relatief de meeste spookwoningen van Nederland. Bijna 5500 zijn er daar, schrijft Omroep Rijnmond. Een spookwoning moet je in dit geval niet denken aan poltergeist, maar een huis dat officieel leeg staat, maar wel energie verbruikt. De woningen zijn soms dekmantel voor criminele activiteiten, of er blijken mensen in te wonen die niet geregistreerd staan bij de gemeente. Vaak zijn de ramen afgeplakt en is er drukte op vreemde tijdstippen. In de regio Rijnmond is Alblasserdam koploper, daarmee dus ook koploper in Nederland. 1,2% van de woningvoorraad in Alblasserdam is een spookwoning. En de gemeente wil verder gaan uitzoeken wat er allemaal gebeurt achter de voordeur. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De enige file die op dit moment opvalt is die op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux, 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen, is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 1 kwartier. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Radio 1 Journaal. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Pocket Lexus, ooh, and throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado. There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy. I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. Oops. To the floor now, ooh. Texas Hold'em, Beyoncé. Het is 6 minuten voor 7. Het wordt een monsterstaking genoemd. De staking van de Franse luchtverkeersleiders vandaag. En dat heeft grote gevolgen voor veel vliegreizen. Correspondent Frank Renaud. Frank, hoeveel vluchten vallen eruit? Nou, de overlast zal heel erg groot worden, want de staking duurt van 6 uur vanochtend tot 6 uur morgenochtend. Treft ook internationale vluchten. Er zijn geen precieze cijfers over het aantal vluchten, maar we weten wel dat tienduizenden reizigers getroffen zullen worden. Om een paar voorbeelden te noemen per vliegveld, want dat weten we wel. Het internationale vliegveld Orly bij Parijs, daar wordt 75% van de vluchten geschrapt. Dan heb je het internationale vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. 55% van alle vluchten geschrapt. En verder zijn er acties op heel veel vliegvelden verspreid over het land, inclusief de grote, zoals die van Marseille en Toulouse. En wie hebben de stakingen georganiseerd? Het is een staking van de luchtverkeersleiders in Frankrijk. Die protesteren namelijk tegen de reorganisatie van hun werk. De verwachting in Frankrijk is dat de komende jaren het vliegverkeer flink gaat groeien. En daardoor moet er meer gewerkt worden. En moeten die luchtverkeersleiders ook flexibeler worden ingezet. Qua werktijden, qua verspreiding over het land. Nou, de vakbonden in Frankrijk die zeggen, als we dat gaan doen, dan willen we wel compensatie zien. Dan moet er meer personeel bij komen. En dan moeten we ook meer salaris krijgen. Daar wordt al 15 maanden over onderhandeld in Frankrijk. En gisteren, met die dreiging van de staking voor de deur, toen is er een akkoord bereikt met één van de vakbonden, en de grootste wel te verstaan, maar de twee anderen die gaan gewoon door met hun acties. En ook omdat het akkoord pas op het laatste moment kwam, was het te laat om die geannuleerde vluchten weer terug te draaien. Dus vandaar dat de overlast zo groot is. En wat als ze nou niet hun zin krijgen? Gaan ze dan ook nog verder staken? Want ja, de zomer komt eraan, de Olympische Spelen komen eraan. Ja, dat is de grote dreiging. Als ze niet hun zin krijgen, dan willen ze in mei in ieder geval weer een aantal dagen gaan staken. Dan zijn er ook vakanties in Frankrijk, hè. Dus dat zou de vakanties kunnen verstoren. En er is ook een dreiging, die, hoewel die nog niet heel expliciet is uitgesproken met een datum, dat er tijdens de Olympische Spelen ook weer gestaakt gaat worden. Nou zijn ze niet de enige volgens mij die staken. Fransen zijn al niet vies van staken, maar zijn er meer stakingen te zien de afgelopen tijd? Ja, er zijn veel acties geweest al en er worden ook nog veel acties verwacht. En dat heeft te maken met waar we het net over hadden. Die Olympische Spelen die deze zomer in Parijs worden gehouden. De politie kondigde een paar maanden geleden als eerste aan dat ze acties wilden houden tijdens de Olympische Spelen. En ze kregen toen meteen meer geld van de Franse overheid. Want de regering wil niet dat die Olympische Spelen verstoord worden door stakingen natuurlijk. Toen gingen de ambtenaren in Frankrijk dreigen met protesten tijdens de Spelen. Die kregen ook meteen meer geld. Ja, en de Franse vakbonden die hebben nu door hoe het werkt natuurlijk. Hè. Als we dreigen de Olympische Spelen te verstoren, dan doet de regering meteen wat we willen. Dat is nu wat er gedacht wordt. En dat lijkt ook gebeurd te zijn met die luchtverkeersleiders. Die grote vakbond die nu zijn zin heeft gekregen. En er komt nog meer aan de komende maanden. De gemeentepolitie van Parijs, die wil ook actie gaan voeren omdat ze meer salaris willen tijdens de Spelen. De douane heeft aangekondigd te willen gaan staken. Die heeft al eerste toezeggingen gekregen voor meer salaris. In de ziekenhuizen wordt gezegd, als wij meer moeten gaan werken tijdens de Spelen, niet op vakantie kunnen, dan willen we ook weer meer geld. En het personeel van het openbaar vervoer in Frankrijk heeft ook al extra premies binnengehaald tijdens de Olympische Spelen. Kortom, heel veel sectoren vragen en krijgen meer geld vanwege die Olympische Spelen. Frank, dankjewel. Consulent Frank Renaud. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Iedereen doet ertoe. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet ertoe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Duitsland begint een megaproces tegen Nederlandse verdachten van plofkraken. En mensen die hulp boden in Ter Apel zijn volgens de ombudsman slecht behandeld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De overheid heeft ongepast en onbehoorlijk gehandeld richting burgers die 2 jaar geleden asielzoekers in Ter Apel wilden helpen, zegt de Nationale Ombudsman. In de zomer van 2022 moesten honderden asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek was in het aanmeldcentrum. Omwonenden en organisaties deelden tenten, poncho's en andere spullen uit, maar die werden afgepakt. Ook werd tegen de helpers gezegd dat ze konden worden vervolgd. De overheidsinstanties erkennen nu dat het anders had gemoeten. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de Holocaust dan tot nu toe gedacht, blijkt uit onderzoek waar Trouw over schrijft. Het kamp staat bekend als doorgangskamp voor dwangarbeiders en als plek waar verzetsmensen zaten. Maar volgens het onderzoek werd het kamp ook gebruikt om Joden direct naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Ook werden ze in Amersfoort mishandeld, doodgeslagen of vermoord. De Joodse gevangenen die in het kamp zijn na de oorlog onterecht gemarginaliseerd, zegt het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden bij een controle en komt waarschijnlijk van jonge dieren die niet waren gevaccineerd. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat Q-koorts is gevonden in Nederland. Toeristen in Venetië moeten vanaf vandaag entree betalen. Op drukke dagen kost het €5 om de stad in te mogen. Venetië trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Voor bewoners is de kleine stad met smalle straten en grachten inmiddels onleefbaar geworden. Het stadsbestuur hoopt met het entreekaartje het aantal toeristen terug te dringen, maar critici wijzen erop dat er geen maximum is aan het aantal kaartjes dat wordt verkocht om Venetië te mogen bezoeken. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarisverwerker ADP krijgen lagere inkomens meer vakantiegeld. Voor hogere inkomens is het juist minder. De veranderingen komen door aanpassingen aan de inkomstenbelasting. Het verschil kan in de honderden euro's lopen, sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond trekt een groot regengebied over van west naar oost. En ook morgen nog wisselvallig, maar vanaf zaterdag wordt het warmer. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat zo'n 75 kilometer file, alles bij elkaar. Het moet nog echt beginnen, de drukte. Er zijn weinig bijzonderheden. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat nog steeds een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Benelux. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein, ook 10 minuten extra in 5 kilometer file. Wat als de overheid alles van je weet en geen kritiek duldt? Vanavond in Tweedok de documentaire Total Trust, waarin Chinese activisten en hun families leven met de gevolgen van vergaande controle en intimidatie. Total Trust. Vanavond 22:30 NTR, NPO 2. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het optreden van de overheid richting burgers die hulp boden bij aan asielzoekers bij Ter Apel in de zomer van 2022 was onbehoorlijk en ongepast. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn onderzoek verboden hulp te bieden. Stichting Migrate had een klacht ingediend tegen de overheid. En Roos Ikema is directeur van die stichting Migrate. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie de ombudsman ingeschakeld na die zomer van 2022? We hebben die klachten in eerste instantie vooral ingediend omdat er natuurlijk tenten afgepakt werden steeds in Ter Apel. Terwijl wij met mensen in de stromende regen stonden, soms ook met kleine kinderen en baby's. En wij vonden het gewoon eigenlijk levensgevaarlijk hoe de overheid toen heeft gehandeld. En dat de tenten afpakken mensen, ja, dat dat gewoon mensen in gevaar bracht, het risico op onderkoeling meebracht. En wij vonden het eigenlijk ongelooflijk dat dat gebeurde. En dat het, en we waren gewoon heel bang dat het, stel dat het weer fout gaat in Ter Apel of ergens anders. Tenten zijn gewoon van levensbelang als je op straat staat. Dus wij vonden het heel belangrijk dat daar een oordeel over kwam van de ombudsman. En is de ombudsman dan een logische plek om je klacht in te dienen? We hebben ook gekeken of we naar de rechter konden. Maar daar konden wij, of dat leek in elk geval voor ons heel lastig om daarheen te gaan. Omdat je dan eigenlijk eerst soort van, dan zouden we eerst aangeklaagd moeten zijn geweest voordat wij zelf recht hadden om naar de rechter toe te gaan. Dus we hebben de klacht ingediend bij de gemeente en de politie. Dat zijn de instanties die die tenten echt af zijn gaan pakken. Daar konden dus ook klachten over indienen bij de ombudsman. Ja, wat ingediend bij politie en gemeente een klacht, maar wat gebeurde daar dan mee? Die hadden allebei besloten de klacht niet in behandeling te nemen. Ah, zo. En toen kwamen jullie dus bij de ombudsman terecht. Omdat hij de overheid adviseert. Wat de ombudsman schrijft in het rapport, wat vindt u daarvan? Ik ben heel blij met de conclusies in het rapport. Er staat eigenlijk heel duidelijk dat de tenten afpakken, dat daarbij het belang van de asielzoekers en ook de humanitaire nood die daar was niet genoeg aandacht heeft gekregen. Wat ons betreft was daar helemaal geen aandacht voor, maar daar is hier wel een bevestiging van wat wij zeiden. En dat het vervolgens ook nog dreigen met strafrechtelijk, met het criminaliseren van ons. Dus ik kreeg een brief thuis waarin stond dat ik 3 maanden celstraf riskeerde als ik tenten uitdeelde. Dat al helemaal onbehoorlijk was, noemt hij dat. En ongepast, ja. Ja. En onbehoorlijk en daarnaast, en ongepast. Wat ik ook wel belangrijk vind, is dat de autoriteiten eigenlijk ook aangeven in het rapport dat ze daar zelf ook niet goed op terugkijken. En dat ze zelf ook vinden dat ze het welzijn van de asielzoekers niet voldoende mee hebben gewogen. Dus dat is misschien nog wel het belangrijkste. Want als het weer fout gaat, dan zullen zij uiteindelijk weer degene zijn die, die iets gaan doen op het veld. Wij hopen dat ze zich daaraan gaan houden en dat ze inderdaad niet opnieuw tenten af zullen pakken. Ja, want dat is een beetje ook onbehoorlijk en ongepast. Dat is wel een veroordeling, maar het is nou ook weer niet zo hard dat autoriteiten daar heel erg van schrikken. Of wel? Ja, dat moet je aan hun vragen, denk ik. ik denk wel dat het een heel ander oordeel is dan alles wat de autoriteiten er zelf vorig jaar over hebben gezegd. In de media ook, dat het heel goed was voor de mensen om tenten af te pakken. En dat is gewoon eigenlijk totaal van tafel geveegd door de ombudsman. En wat ik dus zelf ook wel verbazingwekkend vond, want we hebben zelf ook veel gesproken met de autoriteiten, dat zij nu zelf ook wel toegeven dat het eigenlijk niet goed is geweest hoe ze dat hebben gedaan. Dat is niet wat ze naar ons of naar media destijds hebben aangegeven. Toen hebben ze het verdedigd. En in precies, dit rapport niet meer. Dat het eigenlijk een geweldig idee was om tenten af te pakken van mensen in de regen. Ja, dat was natuurlijk voor ons een vrij bizarre stelling. Want wij stonden met die mensen in de regen en we dachten gewoon, we weten gewoon niet hoe we deze mensen warm en droog kunnen houden zonder zeiltjes of tenten. Toen was natuurlijk de verdediging inderdaad, het wordt er onoverzichtelijk van en potentieel dus gevaarlijk omdat we niet weten wat er in die tentjes gebeurt. Ja, precies. Maar daarbij was dus ook dat het dus veiliger zou zijn voor de mensen op dat veld. Terwijl onderkoeling is natuurlijk ook onveilig voor mensen op het veld. En daarnaast waren de autoriteiten zelf nauwelijks op het veld te vinden. Dus ja, ook als het een veiligheidsrisico zou kunnen zijn, dan zouden de autoriteiten ook moeten kunnen kijken of er maatregelen zijn die minder schadelijk zijn voor de mensen. Want het afpakken van een tent was ongeveer de meeste schade die je toe kan brengen aan iemand die op straat staat. In die situatie. Want dat is natuurlijk precies, sowieso nu het streven om die situatie niet meer te laten ontstaan. Ja, dat was het natuurlijk toen ook. Ik bedoel, de overheid heeft gewoon de plicht om asielzoekers op te vangen en doet dat keer op keer niet. Of nu dan net wel, maar met heel veel moeite en heel krap. En ook daar heeft de ombudsman wel een oproep aan de gemeente om aan alle gemeenten en de nationale overheid om gewoon hun plichten uit te vervullen en ervoor te zorgen dat mensen überhaupt niet in nood komen. Dank u wel, Roos Ikema van de stichting Migrate. In Bamberg, in de Duitse deelstaat Beieren, begint het megaproces tegen 16 Nederlandse en Marokkaanse verdachten van plofkraken. Ze zouden betrokken zijn geweest bij het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland. En daarbij hebben ze dan miljoenen euro's buitgemaakt. Er zijn 70 zittingsdagen vooruit getrokken. Charlotte Waaiers, correspondent vanuit Bamberg. Charlotte, waarom deden ze dat in Duitsland? Waarom daar? Ja, nou, ze zouden wel in Nederland zijn begonnen, maar hier wordt het steeds harder aangepakt. Dus bijvoorbeeld de gebouwen waar die automaten in staan in Nederland, die gaan 's nachts dicht of er wordt lijm toegevoegd aan de automaten. Dat dan explodeert en dan blijven de biljetten aan elkaar plakken, waardoor ze niet meer te gebruiken zijn. En er wordt ook steeds minder cash gebruikt in Nederland. En dat is heel anders dus dan in Duitsland, waar heel veel mensen met cash betalen, waar dus ook nog veel automaten zijn. Grofweg 2 keer zoveel als in Nederland. En die zitten ook veel voller en zijn minder goed beveiligd. Dus ja, daarom zijn ze verplaatst. Ja. En hoe gingen ze dan te werk? Heel georganiseerd volgens de OM. Het is echt een bende met een taakverdeling. Dus de een die moest verkennen hoe het er allemaal uitzag rond de automaten. De ander heeft explosieven gemaakt. Er was een logistiek plan. Er is een bestuurder van de vluchtauto. En er is iemand die explosieven plaatst dan op de automaat. Dat zou dan allemaal gebeuren vanuit garages in Roermond. Zouden ze op en neer rijden met snelle auto's. Bijvoorbeeld een Audi is al gesnapt. Een auto die snel op kan trekken en hard kan rijden. En daar zullen ze dan weer hebben ze gestolen nummerborden opgeplaatst, zodat ze minder snel te pakken zijn. En zijn ze dan na die plofkraak snel teruggereden, met hoge snelheid teruggereden naar Nederland. En omdat ze ook in West-Duitsland het steeds verder aanpakken, gingen ze ook steeds verder Duitsland in. En betekent dat de Nederlandse en de Duitse politie daarin ook hebben samengewerkt om ze te pakken te krijgen? Ja, sinds dat het bekend is dat het wel vaak uit Nederland komt, hebben ze steeds nauwer samengewerkt. Dus ook in de opsporing, maar ook in camerabeelden van auto's langs de snelweg. Om dat te identificeren, verdachten identificeren. Dus daar zijn ze steeds verder samen in opgetrokken. Hoe deze mannen nou precies zijn gepakt, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er zijn wel gevallen bekend waar bijvoorbeeld de achtervolging is ingezet. En waar spijkermatten op de weg zijn gelegd, zodat de autobanden lek raakten. Of ook echt honden, drones en helikopters zijn ingezet. En het is dus echt een groot proces. 16 verdachten, 70 zittingsdagen voor uitgetrokken. Is er nog een reden waarom de Duitse justitie hier echt een groot proces van maakt? Nee, ze gaan ervan uit dat die verdachten dus samen in een groep hebben gewerkt. En die willen ze dus ook samen voor de rechter brengen. En het is echt inderdaad een hele logistieke operatie ook. Want sinds vorig jaar zitten deze verdachten op verschillende plekken in Bayern vast. Nou, dat is best een grote deelstaat, dus die zitten soms best ver uit elkaar. En die moeten dus, zoals je al zei, voor die ruim 70 zittingsdagen opgehaald worden van al die plekken en daarheen gebracht. Dan hebben ze nog hun advocaten bij zich, tolken, want niet iedereen spreekt Duits. En die moeten allemaal erbij kunnen zijn. Dus is de zaak ook verplaatst naar een sporthal van het opleidingscentrum van de politie. En ze hopen hier wel echt een signaal mee te kunnen uitzenden dat ze het hard aanpakken. Want er is ongeveer 3 miljoen cash buitgemaakt en ook nog heel veel miljoenen schade veroorzaakt. Dus ze zien het echt als een gevaarlijk probleem ook. En is het dan iets wat, ik zal maar zeggen, typisch Nederlands is? Dus in ieder geval dat Nederlanders en Marokkanen blijkbaar deze plofkraken pleegden? Oftewel, gebeurde het in Duitsland daarvoor bijna niet? Nou ja, ze zien het hier inderdaad wel echt als een Nederlandse specialiteit. Dus in ieder geval van mensen die in Nederland zitten die naar Duitsland komen. De politie van Nederland heeft ook cijfers. Die zeggen dat vorig jaar 137 Nederlanders zijn aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. En het lijkt er ook wel op dat eigenlijk de meerderheid van de plofkraken die in Duitsland gebeurt, dat daar vermoedelijk ook een Nederlander achter zit. Dus ongeveer 75%, bijna 80% zelfs. En wat ze bij de Nederlandse politie zeggen in ieder geval, is dat het ook wel een probleem is dat er elke keer als iemand wordt opgepakt, dat er weer een nieuwe aanwas is. Dus er werd ook bijvoorbeeld een soort school gevonden in Nederland, waar mensen werden opgeleid met gekochte automaten. Daar werd geoefend. Ja, en ik denk tenzij Duitsland minder cash gaat gebruiken en meer lijm aan automaten bijvoorbeeld gaat toevoegen, dan zijn ze hier voorlopig waarschijnlijk niet vanaf. Charlotte, dankjewel. Correspondent Charlotte Waaiers vanuit Bamberg. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:15. In Op 1 was brigadegeneraal Han Bouwmeester om te praten over de oorlog in Oekraïne. Afgelopen weekend kondigden de Amerikanen een enorm steunpakket van ruim 61 miljard euro aan voor het land. Volgens Bouwmeester levert de steun een boost op voor het Oekraïnse leger. Als je gevechtskracht wil leveren, hè, zo noemen we dat dan, hè, wil je kunnen vechten, dan heb je eigenlijk drie componenten. Hè. Dat is de fysieke component. Dat is heel makkelijk. Hè. Dat zijn mensen, middelen en munitie. Dat is een conceptuele component. Dus oftewel, je moet een goed plan hebben. En dat is een mentale component. Dat wil zeggen goed leiderschap, een goede motivatie en gevechtsbereidheid. Eén kan niet zonder het ander. Nee, er zit een samenhang in. En je ziet nu dat als het goed gaat met die middelen, hè, dat je voldoende middelen krijgt, geeft dat ook een enorme upgrade, zeg maar, een enorme boost aan je eigen moreel, aan je eigen motivatie weer. De steun gaat nu vooral worden gebruikt om te verdedigen. De Amerikanen hebben de Oekraïners ook aangegeven, voer nu een actieve verdediging. Zorg dat je niet één strook hebt van waaruit je verdedigt, maar zorg dat je diepte creëert in je verdediging, dus dingen voorbereidt. Maar houd de Russen ook bezig aan de andere kant van de frontlinie. Dus we zien ook dat er kleinere acties steeds over die frontlinie gaan plaatsvinden om daar die Russen op te richten. En dat ze daar hun troepen weer moeten concentreren om te voorkomen dat mogelijk toch Oekraïners op kleine punten gaan doorbreken in die hele frontlinie. Judoka Tornike Chakadua mag niet meedoen aan het EK Judo in Zagreb. Hij zou meedoen in de klasse tot 60 kilo, maar bij het wegen bleek hij te zwaar. Bondscoach Gijs Ronnes legde in Langs de Lijn een omstreek uit hoe dat werkt. Dat gaat echt om weinig, hè? Dus die toppen zitten allemaal echt op het randje van de min 60. Dat gaat niet door. Er weegt niemand 58 of zo. Iedereen zit echt tegen die 60 aan bij die weging. En morgen is iedereen zwaarder. Zo werkt het in de praktijk. Dus eigenlijk wordt de kijker een beetje voor de gek gehouden. Want op de wedstrijddag zelf dan weegt niemand op dat niemand het gewicht dat hij de dag ervoor weegt. Zoveel afvallen en aankomen, dat is niet per se ongezond, zegt hij. Uiteraard is het best pittig voor je lijf. Maar we doen het natuurlijk dusdanig dat het niet ongezond is. Dus we werken vrij ver van tevoren al aan. En de laatste dag, de laatste uren ben je veel vocht aan het verliezen. En dat is vocht, herstel je weer van. En dat heeft geen schade, dat veroorzaakt geen schade. Dus als je het slecht doet, is het uiteraard wel schadelijk voor je lijf. Maar als je het goed doet, is het niet schadelijk. En dat was gisteravond op radio en tv. Rusland heeft volgens de nieuwswebsite Axios een VN-resolutie tegengehouden die een nucleaire wapenrace in de ruimte moet voorkomen. De Amerikaanse site Axios wijst erop dat de Russische tegenstem in de VN-veiligheidsraad volgt op een beschuldiging van Amerika eerder dit jaar dat de Russen bezig zijn met een kernwapen om satellieten te vernietigen. Die resolutie tegen een wapenwetloop in de ruimte was opgesteld door de VS en Japan. En volgens de Russische VN-ambassadeur was dat de reden om tegen te stemmen. Dit voorstel zou alleen maar zijn ingediend om Rusland zwart te maken. De veelbesproken overgangsraad in Haiti wordt volgens persbureau AP vandaag geïnstalleerd met een ceremonie in het Nationaal Paleis. De Raad van Negen wil de weg vrijmaken voor een nieuwe premier die de orde en veiligheid moet herstellen. Haiti wordt al lang geteisterd door corruptie en bendegeweld. Dat de raad erop staat in het Nationaal Paleis te worden benoemd zorgt volgens AP voor hoofdbrekens bij de beveiliging. Want ook in het gebied rond het paleis hebben bendes het voor het zeggen. Maar met een benoeming op deze plek zou de overgangsraad willen zeggen dat ze niet zwicht voor het geweld in Haiti. Zo'n 60 bedrijven zijn verantwoordelijk voor de helft van de plastic vervuiling wereldwijd, meldt The Guardian. Uit onderzoek blijkt dat deze bedrijven, denk aan Danone, Nestlé, PepsiCo en Coca-Cola, verantwoordelijk zijn voor de verpakkingen die het meest werden gevonden. Voor dit onderzoek zijn 1,8 miljoen stuks plastic afval onderzocht in 84 landen. Het grootste deel was verpakkingen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Ruim de helft van het plastic zwerfafval was niet herleidbaar naar een merk. De andere helft komt dus van de verpakkingen van die 60 bedrijven. En aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 walvissen aangespoeld op het strand, schrijft nieuwszender Nine News. Walvissen zijn over 500 meter strand aangespoeld. Ruim 20 hebben het niet overleefd. Natuurbeschermers hebben die met zwaar gemoed afgemaakt omdat ze niet terug te duwen waren. Probably one of the hardest decisions of my 34 years in wildlife management. Really, really difficult. And it was very clear that each animal was suffering. Het was duidelijk dat deze dieren leden, zegt een van de helpers die uiteindelijk dus de dieren heeft moeten afmaken. De hoop is dat de rest van de walvissen wel kan worden gered. Waarom ze zo massaal stranden, is voor wetenschappers nog altijd een raadsel. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Nog steeds de file die opvalt te midden van wat langzaam rijdend verkeer op de overige wegen. Is op de A4 Den Haag richting Rotterdam. 5 kilometer file tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Door een kapotte vrachtwagen is de rijstrook dicht. En de vertraging is een kwartier. Het leek erop dat Excelsior bij Ajax zou winnen. Maar vlak voor tijd maakte Ajax toch de 2-2. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat daarmee een verrassende uitslag? Nou, als je naar de wedstrijd keek, eigenlijk wel. We hadden net een judoka die te zwaar bevonden werd. Nou, de selectie van Ajax is gewogen en te licht bevonden. Het hele seizoen al, zou je kunnen zeggen. En als je dan ziet hoe Ajax een wedstrijd start gisteren, want ook in de 11 tegen 11 situatie was Excelsior gewoon bovenliggend. Ajax kwam onverdiend voor. Toen stond Bergwijn niet op te letten. Je moet toch bedenken dat hij bijvoorbeeld in zijn eentje meer verdient dan de halve begroting van bijvoorbeeld Excelsior. Om even de verhoudingen weer te geven. Maar Excelsior was bovenliggend. Rood kwam 2-1 voor en had die wedstrijd gewoon over de streep moeten brengen. Ajax had ook nog een tweede rode kaart kunnen krijgen, maar die werd ze bespaard. En uiteindelijk werd het dan nog 2-2, omdat die kleine clubs dan altijd wat nerveus worden. Ja, en Ajax ploetert voort en probeert rond die vijfde plaats een beetje te blijven. En dat was heel duur puntverlies. In de andere wedstrijd was Twente, zoals het hele seizoen al zijn, gewoon goed en zeker thuis heel goed. Wonnen met 3-1 van Almere, wat ook gewoon een lastige ploeg is om van te winnen. En Twente vierde feest na afloop, mogen de vlag nog niet helemaal uitsteken, maar zijn vrijwel zeker van die derde plaats. Dat is tegenwoordig voorronde Champions League. Dus die vieren een heel goed seizoen. En Excelsior zal zelfs teleurgesteld de bus in zijn gestapt, want die twee extra punten die ze hadden mee kunnen nemen met Amsterdam waren heel welkom geweest. Blijft nu heel spannend voor hen rond die 16e plaats. En bovenin helemaal, PSV kan vanavond kampioen worden. Nou, ja. Laten we de cijfers er even bij pakken. In welk geval zijn ze kampioen? Nou ja, als PSV meer punten haalt dan Feyenoord, zijn ze kampioen. Als ze evenveel punten halen, zijn ze officieel nog geen kampioen. Ze staan 9 punten voor met nog 4 wedstrijden. Nou, als dat er 9 blijven met nog 3 wedstrijden te gaan, mag je officieel de schaal nog niet uitreiken. Als je het verschil in doelsaldo ziet, dan weet je eigenlijk dat PSV kampioen is. PSV speelt om 7:15. Het zal een beetje raar zijn, want ook als ze winnen, kunnen ze nog niet officieel de titel vieren. Zou dan kunnen als Feyenoord later op de avond bij Go Ahead punten verliest. Dat is altijd een beetje manier waarop je het denkt. Ik eigenlijk niet hoop. Dus ik denk eigenlijk dat ze bij PSV stiekem hopen, als ze zelf winnen, dat Feyenoord ook gewoon wint. Want dan kunnen ze thuis een echt kampioensfeest gaan vieren. Dat zal er toch wel komen. En het is de verdiende kampioen van Nederland. Als je alle cijfers op een rij zet, fantastisch seizoen gespeeld. Zullen af en toe nog wel eens denken, hadden we in die Champions League tegen Dortmund misschien maar iets meer gedurfd. Maar dat is dan ook het enige smetje op het seizoen en in de Nederlandse competitie. Ja, domweg zeer, zeer goed seizoen gespeeld. En vanavond, of wie komt, of komende volgende week, de ontknoping komt eraan. En het kan een beetje een rare ontknoping worden. Ik ga er in ieder geval vanuit dat PSV bij Heerenveen zijn werk gaat doen en gewoon gaat winnen. En Feyenoord gewoon bij Go Ahead gaat winnen. En dan moeten we dat feestje in Eindhoven nog heel even uitstellen. Maar het komt eraan. De kar staat klaar. Ja, zoals Arne Slot zei van de week, vorige week, wanneer was het belachelijk goed PSV. Ja, nou ja, want Feyenoord haalt niet veel minder punten dan vorig jaar. Maar PSV had er gewoon veel en veel meer. En hebben inderdaad een belachelijk goed seizoen gespeeld in de Nederlandse competitie. Als we het over Arne Slot hebben, Liverpool heeft zich gemeld. Ja, zie jij Liverpool en Arne Slot voor je? Nou ja, waarom niet zou je bijna zeggen. Het is altijd afwachten hoe zo'n combinatie uitpakt. Dat is ook wel weer het spannende van sport. Hè? Erik ten Hag ging ook op het hoogtepunt van zijn Nederlandse trainersloopbaan naar Manchester United. Waar hij overigens nog steeds in het zadel zit. Maar het toch ook bij tijd en wijle wel moeilijk heeft. Arne Slot schijnt dé kandidaat te zijn, volgens ook de Engelse pers die hem uitgebreid uitgemeten heeft. En ja, heeft natuurlijk bewezen de afgelopen jaren, meer dan eens bewezen, een zeer goede trainer te zijn. Ook in de internationale wedstrijden van Feyenoord. En het is natuurlijk opgevallen wat hij met een goede selectie, maar Europees gezien gewone selectie van Feyenoord allemaal teweeg gebracht heeft. En in die zin is het logisch en hou je het ook niet tegen. Feyenoord zal Arne Slot ook niet tegen willen houden. Uiteindelijk zullen hem dat ook gunnen na die prachtige jaren in Rotterdam. Ligt wel een prijskaartje op tafel. Hè. Er zal 8 tot 10 miljoen geloof ik betaald moeten worden. Nou, daar moet Feyenoord dan voor op zoek naar een goede trainer. Voor Feyenoord is dat nog best lastig. Hij gaat overigens niet bij de nieuwe Engelse kampioen werken. Want Liverpool verloor gisteren met 2-0 van Everton in de altijd beladen stadsderby. Dus in dat opzicht komt hij niet bij de Engelse kampioen normaal gesproken in dienst. Maar als nieuwe trainer is dat helemaal niet slecht, toch? Is dat ook helemaal niet zo erg? Dat klopt. Er zijn erger dingen in het leven dan als je de kampioen... Hij moet natuurlijk wel die Jurgen Klopp opvolgen. Wat een standbeeldman is in Liverpool. Die heeft de club wat dat betreft ook weer helemaal terug aan de Engelse top en de internationale top gebracht. Dus het is geen makkelijke opgave. Maar goed, die bestaan ook niet op dat niveau. En het is heel interessant om te zien dat Slot, zeer evenwichtig persoon, in vele opzichten ook een uithangbord voor een club. Ik denk dat iedereen het hem gunt. Maar spannend wordt het zeker, hoor. Een Nederlandse trainer in de Premier League. Want de spelers zijn groter, de druk is groter. Alles is nog weer vele malen groter dan bij ons. Maar Slot lijkt mij een persoon die daar heel goed mee kan omgaan. Dus ik snap Liverpool heel, heel erg goed. Tom, dankjewel. Simply Red Stars. Ster. Prominent is Koningsdag geopend. Dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken. 25% korting op festivaltoppers. Of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid. Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Ja, mijn afscheid. In mijn eigen kleding en kleurrijk. Mijn laatste show. Alleen ik ben er zelf dan niet bij. Aan mij kiest geen Polonaise, alsjeblieft. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Je afscheid. Je bepaalt zelf hoe dat eruit moet zien. Praat er eens over en vul je wensen in op monuta.nl. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Voor het eerst sinds 2016 is er Q-koorts vastgesteld in Nederland. Het ministerie van Landbouw meldt dat de bacterie werd gevonden bij een schapenbedrijf in Brakel in Gelderland. De schapen worden gedood. Ook worden er maatregelen genomen om verspreiding van Q-koorts te voorkomen. De rol die Kamp Amersfoort speelde bij de vernietiging van Joden in de Tweede Wereldoorlog was groter dan tot nu toe gedacht. Trouw schrijft over een nieuw boek waarin een onderzoekster beschrijft hoe de directe transporten van Amersfoort naar concentratiekampen in het oosten waren. Ook werden Joden mishandeld en vermoord in het kamp. De kustwacht van Tunesië heeft 14 lichamen uit zee gehaald. Het gaat om migranten. Het is de derde keer in korte tijd dat de kustwacht dode migranten vindt. Dit jaar probeerden er al bijna 50.000 mensen over te steken naar Europa. En in een paardenstal in Hazerswoude-dorp in Zuid-Holland is gisteravond brand uitgebroken. Buurtbewoners hebben de 4 paarden die binnen stonden op tijd kunnen redden. Van de stal zelf is niets meer over. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we? Een dag met toch wel weer een aantal buien en vrij veel bewolking. Ook af en toe wel wat zon, vooral later vanochtend en begin van de middag. En dan in het einde van de middag en vanavond trekken er weer wat meer buien vanuit het westen over het land heen. Het is aan de koude kant voor de tijd van het jaar met een graad of 10 en een matige wind uit het zuidwesten. En wat wordt het de komende dagen? Want we gaan richting Koningsdag. Inderdaad, morgen nog geen Koningsdag, wel Koningsspelen overigens op veel plaatsen. Morgen is het in het noorden grotendeels droog met wat zon. De zuidelijke helft van het land heeft veel meer bewolking en soms een klein beetje regen, lichte regen, motregen. Heel weinig wind, dus dat is gunstig. En ja, als we naar de temperatuur kijken, die komt ietsje hoger uit dan vandaag met zo'n 11 tot 13 graden. En als het in het zuiden, dus in Brabant-Limburg, smiddags droog is, kan het zelfs 14 graden worden. En die temperatuur gaat met Koningsdag verder omhoog. Dan wordt het zo'n 16 graden in het noorden tot 18 graden in het zuiden. Ik denk dat het een groot deel van de dag droog is, maar in de loop van de middag en ook in de avond zijn er wel buien mogelijk, misschien lokaal ook met onweer. En dagen daarna? Daarna gaat die temperatuur nog wat omhoog. Tenminste, niet in eerste instantie. Ik denk dat zondag en maandag de temperaturen vergelijkbaar zijn. Dus zo'n 15 tot 19 graden. In het midden van volgende week, dus dinsdag en misschien woensdag, kunnen we op veel plaatsen over de 20 graden gaan. Blijft wel wisselvallig, met ook dan als het ruim 20 graden is, kans op een stevige onweersbui. Johnny, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat eigenlijk heel goed op de weg. Het is relatief rustig. Er zijn niet heel veel files. De files met de meeste vertraging op een rijtje. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux 5 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen 25 minuten vertraging. Maar de weg is net weer vrij. 25 minuten vertraging heb je ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het AfroTros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw ticket op laliquemuseum.nl. De formatie sleept meer dan 5 maanden inmiddels. Maar de komende 1,5 week zakt de tempo om allerlei redenen verder terug. Pas vanaf 6 mei dan begint de cruciale fase, zeggen de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waarom pakken ze niet nou een beetje door met die deadline in zicht? Ja, dat is een hele goede vraag. Het begint er in elk geval mee dat Wilders er morgen niet is in verband met privéomstandigheden. Vrijdag is hij er ook niet, omdat hij dan op een internationale conferentie van rechtsradicalen spreekt in Hongarije bij zijn goede vriend Orbán. Dan heeft Omtzigt volgende week nog een paar dagen privéverplichtingen. Verder komen Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Hemelvaart eraan. En wat dan ook nog een grote rol speelt, is dat het CPB, het Centraal Planbureau, nu de voorgenomen plannen in allerlei varianten gaat doorrekenen. Nou, dat kost ongeveer ook nog een week. En pas daarna kunnen ze daar dan vervolgens weer echt knopen over doorhakken. Ja, dan zou je in de tussentijd nog andere zaken kunnen bespreken natuurlijk. Maar dat vinden ze kennelijk niet nodig. Ze hebben wel afgesproken dat ze voor elkaar bereikbaar zijn voor overleg. Maar gezamenlijke onderhandelingsrondes zijn dus voorlopig niet voorzien. Nee, het betekent dat het, ja, we hebben het er al vaker over gehad, allemaal wel heel erg lang duurt. Ja, echt heel erg lang. Andere formaties duren overigens soms langer. Maar dan was er vaak na de verkiezingen eerst een hele lange strijd over welke partijen nou precies met elkaar gingen formeren voordat ze aan toekwamen aan inhoudelijke onderhandelingen. Nou, in deze formatie was het van meet af aan duidelijk dat deze partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, het met elkaar moeten zien te rooien. Dus dat excuus van wie gaat met wie, dat was er voor vertraging, dat was er nu niet. En het duurt dus echt lang. Gisteren werd ook al de grap gemaakt dat het wel een deeltijdformatie lijkt. Maar volgens een van de informateurs, Albert Dijkgraaf, moeten we dat niet zo zien. Dat is echt niet zo, want wij denken dat dit de beste manier is om het te doen. Ik snap het beeld overigens wel. Maar ja, deze formatie wijkt ook een beetje af van andere formaties. Wij denken nu echt dat het zinvol en vruchtbaar is om het op deze manier te doen. En als je kijkt naar het aantal knopen wat doorgehakt moet worden, dat zijn forse, maar in aantal ook wel weer beperkte. Nou, dan moet je dat heel goed voorbereid doen. En wij denken met deze voorbereiding dat je het in die week ook echt kunt doen. Ja, en de werkwijze komt erop neer dat de informateurs heel vaak met fractieleiders afzonderlijk praten om vast te stellen waar precies de rek zit om eruit te komen, hoe groot de onderhandelingsruimte nou echt is. En pas daarna weer iedereen tegelijk langs vragen te komen. Ja, en de informateurs geloven er nog steeds in. Want volgens de andere informateur, Richard van Zwol, wordt het vanaf 6 mei dus cruciaal. En is het nog steeds de bedoeling om er op 15 mei uit te zijn. Het wordt inderdaad een hele belangrijke week. Ook wel een finale week wil je uiterlijk op 15 mei deze fase hebben afgerond. Dus dat betekent dat er politiek zal moeten worden onderhandeld over alle onderwerpen. En over de financiële puzzel. Maar goed, de week van 6 mei is de week van politiek onderhandelen en knopen doorhakken. Ziet u genoeg perspectief dat die politieke onderhandelingen in de finale week gaan slagen? En dat er uiteindelijk die ene hele grote knoop toch doorgehakt kan worden? 100% zeker weet je het niet. Ook omdat we vanaf het begin hebben gezegd, er is pas een akkoord op het eind. Geen deelakkoorden, omdat alles samenhangt. Maar het is wel duidelijk, 15 mei lukt het of het lukt niet. Oftewel, het duurt lang, maar het uur zit eraan te komen, zegt Van Zwol. Wat zeggen de onderhandelende partijleiders hierover? Ja, die zeggen ieder voor zich steeds dat het niet aan hen ligt. Dat ze echt allemaal hun best doen om er zo snel mogelijk uit te komen. En dat het nu eenmaal gewoon moeilijk is omdat er grote meningsverschillen zijn. En dat is op zichzelf ook zo, maar dat is in andere kabinetsformaties niet anders. En tegelijkertijd twitteren ze soms over elkaar en over elkaars partijgenoten. Zoals Wilders pas nog deed, hè, over Van den Burg van de VVD. Of gaan ze elkaar in televisieprogramma's bekritiseren, zoals Jessel Guus met Wilders deed. Ja, en dan ziet het er toch echt niet uit alsof ze begrijpen dat je elkaar in zo'n ingewikkeld proces als een kabinetsformatie is toch comfort moet bieden om er gezamenlijk uit te komen. Maar ze erkennen dus wel dat het lang duurt. Luister maar even naar Omtzigt gisteren over de vraag of ze nou wel of niet nog tot iets gaan komen. Ik denk dat dat de relevante vraag is voor de komende 2 weken. En dat gaat over 2 weken echt duidelijk worden? Nou, de opdracht was natuurlijk van kom in de richting van een knop de regeerakkoord. Dus ik bedoel, er ligt een inhoudelijke tekst of er ligt geen inhoudelijke tekst op 15 mei. Dus dat lijkt me de relevante vraag. En 15 mei wordt ook het moment dat u misschien besteedt om het niet te doen. Of dat de partijen zeggen, we breken dit af, want het gaat toch niet lukken. Vooruitlopen op wat er gebeurt tot 15 mei, dat ga ik hier nu niet doen. Maar je bent er pas uit op het moment dat je eruit bent. Ja, diepe zucht. Je bent er pas uit als je eruit bent. Omtzigt houdt dus nog echt een slag om de arm of het wel gaat lukken. Ze zeggen allemaal dat het kan slagen, de informateurs voorop. Maar zeker is dat dus niet. Wat wel zeker is, dat we tot 6 mei weinig van de informateurs en de onderhandelaars gaan horen, ondanks de lange duur van de formatie. En dan nog even iets anders. Dagblad Trouw schrijft vandaag dat VVD-leider Jessel Guus geen bewijs had toen ze tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar claimde dat duizenden vluchtelingen nareis op nareis stapelen. Wat vind je van dat bericht? Nou ja, de krant concludeert inderdaad uit antwoorden van Jessel Guus op Kamervragen dat ze helemaal niet hard kon maken dat er duizenden vluchtelingen nareis op nareis zouden stapelen in Nederland. Het was één van de redenen voor de val van het kabinet vorig jaar zomer. Helemaal nieuw is dit niet. In februari bleek al uit cijfers van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, dat die bewering van Jessel Guus niet klopte. Maar Jessel Guus zelf en ook demissionair premier Rutte zeiden toen in een reactie dat de val van het kabinet hoe dan ook onvermijdelijk was vorig jaar juli, omdat er nu eenmaal volgens de VVD een hardere lijn op asielbeleid nodig was. En daar bleven ze bij, dat vonden ze nog steeds. Dus ja, ik verwacht niet dat dit nu nog gevolgen gaat hebben, nog voor Jessel Guus, nog voor de kabinetsformatie. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Verenigde Naties willen een internationaal onderzoek naar de gevonden massagraven in de Gazastrook. Volgens de Palestijnse civiele bescherming liggen er bij het Nasser ziekenhuis in Khan Yunis honderden mensen begraven. Maar de VN wil een onderzoek omdat er lichamen zijn ontdekt waarbij de handen en voeten waren gebonden. En er zouden ook lichamen zijn opgegraven met schotwonden. Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Israël weigert die onderzoeksteams toe te laten, houdt de grenzen gesloten van Gaza. Dan lijkt het me moeilijk om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden. Ja, dat is heel moeilijk. En daarom is het ook echt heel duidelijk omschreven in het oorlogsrecht dat partijen in een gewapend conflict, dus Israël, verplicht is om zelf ook onderzoek te doen daarna. Sowieso zijn lijken extra beschermd. Dat heeft alles te maken met ook de persoonlijke waardigheid. Dus überhaupt al waren er geen aanwijzingen van oorlogsmisdaden, dan is er sowieso ook al een verplichting om lichamen te markeren, om te zorgen dat dan ook dan wel zo snel mogelijk, of in ieder geval na het conflict, de resten ook terug kunnen komen bij familieleden. Nou, en hier, zoals u ook zei, van er zijn ook echt sterke aanwijzingen dat hier oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Namelijk als een lijk wordt gevonden met de handen en voeten achter de rug gebonden, dan is het heel onwaarschijnlijk dat het dat die dood is gegaan in een aanval en dat het een ongeluk was. Dus dan moet je helemaal, kleeft er op alle partijen, zeker Israël hier, een verplichting om onderzoek te doen, dan wel onderzoekers toe te laten. Maar wat is dan het gevolg van het feit dat Israël die onderzoeksteams weigert toe te laten? Nou, het gevolg voor de lijken is dat zij natuurlijk vergaan en dat we dan daarna niet meer goed weten en kunnen vaststellen wat er is gebeurd. En daarom moet het ook heel snel gebeuren. Maar ja, juridisch is het heel lastig. Want het internationaal gerechtshof heeft ook al in de uitspraak, dus dat is in het vredespaleis hier in Nederland, heeft ook al in de uitspraak in januari gezegd. En heeft dat nog een keer herhaald in de uitspraak in maart. Dat Israël echt verplicht is om al het bewijs van oorlogsmisdaden te bewaren, veilig te stellen. Nou, dat betekent ook, als je het niet zelf doet, dan moet je anderen toelaten. Maar ja, je kunt Israël daar heel moeilijk toe dwingen, blijkt. Zijn er andere manieren om erachter te komen of er inderdaad oorlogsdaden, misdaden zijn gepleegd, om dat te bewijzen? Ja, dat is dus echt ingewikkeld, omdat je van afstand zo weinig kan doen. Wat je nu wel ziet, en dat zie je de afgelopen decennium eigenlijk meer en meer, ook in andere conflicten, is dat mensen zelf daar met hun smartphones foto's nemen en filmpjes maken. En dat kan heel nuttig zijn. Niet hetzelfde als goed forensisch onderzoek, verre van. Maar daarmee kunnen forensisch onderzoekers op afstand wel proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen wat daar is gebeurd. En dat is wat ze dan doen ook, is omdat er heel veel verschillende filmpjes zijn, dan kunnen ze ook dat van verschillende hoeken kunnen ze die filmpjes naast elkaar leggen en ook controleren op authenticiteit. En daarnaast wat er ook gebeurt is dat je met satellietbeelden dan nog wel vaak terug kan halen of hopelijk terug kan halen wanneer bijvoorbeeld de grond nog er anders uitzag, dus op welke datum dan die massagraven zijn gecreëerd. Nou, en als je dat dan naast elkaar legt, dan kun je in ieder geval iets doen met bewijsvoering, maar ja, dat is gewoon niet hetzelfde dan als forensisch opsporers. Nee. Maar stel, ze zouden nu die onderzoeksteams toelaten. Is het dan überhaupt nog te doen omdat ook Palestijnen zelf, en daar kan iedereen zich wat bij voorstellen, denk ik, maar hun geliefden aan het zoeken zijn en dus de graven al aan het openmaken zijn? Hoe eerder en hoe beter formele opsporing daar is, hoe beter natuurlijk. Hoe eerder ze er zijn. Maar ja, dus dat is aan de ene kant is dat inderdaad problematisch. Aan de andere kant begrijp ik dat ontzettend goed. En er is ook een reden waarom dit goed moet worden gedaan. En dat is zodat mensen niet zelf op zoek moeten gaan. Nee, maar dat zijn ze natuurlijk dus al wel. Dus is dat onderzoek dan nog te doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, zodra een lichaam wordt verplaatst, gaat er heel erg veel bewijsmateriaal verloren. Ze nemen natuurlijk ook wel filmpjes zoveel mogelijk, dus het bewijs wordt minder. Maar er is altijd op allerlei manieren toch nog belangrijk bewijs vast te leggen voor eventuele rechtszaken achteraf. Maar hoe eerder, hoe beter. Hartelijk dank. Marieke de Hoon, hoofddocent internationaal strafrecht. De middenstand van Renen hoopt een graantje mee te pikken van het nieuwe koala-verblijf in Ouwehands Dierenpark. Toren bij Hart van Nederland. Vanaf vandaag zijn ze voor het eerst voor het publiek te zien in de Nederlandse dierentuin. Koala's in Ouwehands in Renen dus. En deze lokale patissier is goed voorbereid. Hij heeft dan ook al ervaring met bijzondere dieren in zijn omgeving, vertelt hij aan Hart van Nederland. Ja, we hebben die hele happening natuurlijk al een keertje meegemaakt van de panda een paar jaar terug. En toen hebben we pandakoeken en pandataarten gemaakt. Dus we dachten, ja, met de koala kunnen we natuurlijk niet achterblijven. Dus we gaan gewoon weer hele mooie en lekkere dingen maken. Ja, we zullen dan horen. Koala kaasbroodjes. Nee, het is een patissier, dus we moeten toch wat anders bedenken. Ik heb nog niet gezien wat hij in de etalage heeft staan. Koala-taart? Ja, maar het is dan een beetje ook bekken, hè? Lekker bekken qua tekst. Dus we moeten er even over nadenken. Daar gaan we nog even over nadenken. Je wil iets met een dubbele K. Precies. Okay. De vraag is wel, kunnen koala's tippen aan de panda-hype van een paar jaar geleden? De vraag die wordt gesteld aan mensen op straat in Renen. Ik denk het zeker wel, ja. Ja, ik denk dat de panda gekte wel weer toeslaat, hè, in heel Nederland. Volgens mij blijft nog een beetje uit. Volgens mij was dat met die panda's toen was meer gekte. U heeft ook nog geen koala's hier in de straten gezien? Oh ja, jij lijkt er wat op, maar ja, ze hebben ook heel mooi in Renen. Ik heb trouwens even snel gekeken op de site van Hart van Nederland. Koala koekjes natuurlijk. Ach. Vanzelfsprekend. Beter allitereren kan niet. Het Friese dicté dus, heeft dit keer een bijzondere winnaar, weet Omroep Friesland. Nienke Duif-Veenstra uit Dambalt had maar een paar fouten, en dat terwijl ze helemaal niet kan schrijven. Ja, dan word je op het verkeerde been gezet, want Nienke heeft ALS. Daarom kan ze niet schrijven. Ze kan niet zelfstandig bewegen of praten. Maar het hield haar niet tegen om mee te doen aan het dicté. Er was een oplossing bedacht. Ze mochten het op een laptop maken. Zonder spellingchecken natuurlijk wel, anders wordt het een beetje makkelijk. Maar wat is er dan mooi dat ze ook nog als beste uit de bus kwam. En daardoor mag Nienke nu met het gouden dakje naar huis. Dat krijg je in Friesland blijkbaar als daar het dicté gewonnen is. Trouwambtenaren die hadden het druk gisteren. Het was 24-04-2024. En kennelijk vinden veel sterren het makkelijk om die datum te onthouden. Zelf vind ik het een beetje ingewikkeld nog met al die getallen. Je zat er maar net eentje naast zitten. Maar goed, Omroep West was in het stadhuis van Den Haag om felicitaties over te brengen. We moesten een datum kiezen om in Den Haag te trouwen. En toen dacht ik april. Nou, 4, mooi. 24 was beschikbaar, dus 2024. Ik dacht, nou, we gaan met de mooie cijfertjes. Dus ja. Is het een geluksgetal? Ja, toch wel. Zeker. Zeker wel. Komt niet vaak voor in ieder geval. Ja, ze waren niet de enige. Gisteren zijn er in het stadhuis van Den Haag 19 stelletjes getrouwd. En dat is echt een stuk meer dan op een normale woensdag. En om nog even in trouwsferen te blijven, een Poolse piloot deed in de vliegtuigcabine een aanzoek bij zijn vriendin. En dat was niet voor niets, die was als stewardess mee op dezelfde vlucht. Verstandigerwijs voor het opstijgen van de vlucht, daarna had hij wel wat anders te doen natuurlijk, stelde de piloot met de hele cabine als publiek en een bos bloemen in de hand de vraag. Zien we op een filmpje van de Poolse vliegmaatschappij. Związku z tym mam do ciebie prośbę, kochanie. Czy zgodziłabyś się zostać moją żoną? Zijn vriendin rende door het gangpad en vloog hem in de armen. En daarmee heeft ze zijn aanzoek geaccepteerd. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat 9 kilometer file nu tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. Er is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht en de vertraging is een uur. Yeah. lekker hoor, Madcon met Baggin. Toeristen die Venetië bezoeken moeten vanaf vandaag entree betalen. €5. Na lang gesteggel heeft het stadsbestuur daarvoor gekozen in een poging de toeristenstroom een beetje in te dammen. Correspondent Helene Daans, jij bent in Venetië. Heb jij al een kaartje gekocht? Zeker, ik heb het gekocht in de trein op weg hier naartoe, €5. Oh, ik heb nog best wel even moeten googlen of moeten zoeken tot ik de site gevonden had. Dus op zijn Italiaans best wel een ingewikkelde site. Maar het is me gelukt. Nu ja, ik ben een beetje te vroeg, want die controles beginnen pas over een half uur, om 8:30. Maar goed, ik heb mijn QR-code wel alvast voor als ze mij controleren. Dat moet dus iedereen doen. Denk jij dat alle toeristen dat weten? Goh, ze hebben er alles aan gedaan om dat wel zo te laten zijn. In de trein wordt het omgeroepen en ze hebben de wereldpers zoveel mogelijk proberen te bereiken. Maar mensen die geen kaartje hebben, die kunnen hier ook nog aan een loket terecht net buiten het station waar ze dat kaartje kunnen kopen. Overigens heeft niet echt iedereen het nodig. Het zijn alleen mensen die niet overnachten in de stad. Want mensen die al overnachten in de stad, die betalen op die manier toeristenbelasting. Dus mensen die voor een dagje komen, die hebben een kaartje nodig. Ja. Nou hoopt het stadsbestuur dat mensen daardoor ook worden afgeschrikt. Of is het ook een melkkoe? Goh, ja, het idee is eigenlijk, je moet niet elke dag een kaartje kopen. Een kaartje kost €5 en dat is alleen zo op 29 dagen dit jaar. En dat zijn de drukste dagen, zoals vandaag is een feestdag in Italië. Dan verwachten ze heel veel toeristen. En het idee is, als mensen op die dagen €5 moeten betalen, dat dagjes toeristen bijvoorbeeld uit Italië misschien een andere dag uitkiezen. Tegelijkertijd, je gebruikt het woord melkkoe en dat is ook een woord dat ik hier onder Venetianen heel veel hoor. Want ja, als jij als stad geld krijgt, €5 voor elke toerist die aankomt, is je incentive dan niet juist om meer toeristen te krijgen om de stadskas verder te spekken. Dus critici noemen dit een melkkoe. De wethouder toerisme, die sprak ik net even en die blijft erbij. We moeten dat toerisme beter spreiden en hij hoopt dat dit gaat helpen, maar het blijft een experiment. Ja, is dat dan trouwens in het Italiaans ook? Melkkoe? Ik spreek vrij goed Italiaans, maar ik zou je nou niet kunnen zeggen, Astrid, het spijt me. In ieder geval, de portée van het woord, dat bedoel je, dat je dat allemaal hoorde. Ja. Precies. Zijn ze er praktisch op toegerust? Zowel op de kaartverkoop, je zei al, lastig te vinden die site, als de controle? Ja, goede vraag. Het gaat een beetje op zijn Italiaans allemaal all'ultimo minuto, hè, op het laatste nippertje. Ze zijn nu nog allemaal die controleurs hun hesjes aan het uitdelen. Verder, het is niet zo dat de stad wordt afgesloten. Wat ze gaat doen is willekeurige controles houden bij toeristen. En als je dan geen code hebt, dan krijg je een boete van €50 tot €300. Ik weet niet, trouwens niet zo goed wat het verschil maakt tussen €50 en €300. Maar goed, dat zijn de hoogtes van de boetes. Of ze iedereen gaan controleren is maar sterk de vraag. Hier komen tienduizenden toeristen per dag, zeker op drukke dagen als vandaag. En ik zie daar nu in de verte waar ze zich aan het voorbereiden zijn een stuk of 15 mensen met fluo hesjes staan. Ik vraag het mij maar zeer af. Maar goed, het idee is er en zoals de wethouder al zei, dit is een experiment. Ze willen kijken hoe dit gaat. Het is voor het eerst ook, hè, dat een levende stad, een stad waar mensen wonen, toegangsgeld vraagt. Hè. Dat gebeurt nergens anders in de wereld. Dus de wethouder zegt, geeft ook toe. Het zal vanaf de eerste dag nog geen perfect systeem zijn, maar laten we kijken wat het geeft. We gaan afwachten wat het wordt en geniet sowieso van Venetië, want het blijft een mooie stad. Helene. Absoluut. Dankjewel, correspondent Helene Daans. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekkoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zaterdag van 11:30 tot 2:30. Op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. P-Short, beter verzekerd. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol bij het ombrengen van Joden dan tot nu toe gedacht. En stevige kritiek op het dwarsbomen van hulp aan buitenslapers in Ter Apel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgoed. De overheid heeft ongepast en onbehoorlijk gehandeld richting burgers die 2 jaar geleden asielzoekers in Ter Apel wilden helpen, zegt de Nationale Ombudsman. In de zomer van 2022 moesten honderden asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek was in het aanmeldcentrum. Omwonenden en organisaties deelden tenten, poncho's en andere spullen uit, maar die werden afgepakt. Ook werd tegen de helpers gezegd dat ze konden worden vervolgd. Overheidsinstanties erkennen nu dat het anders had gemoeten. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden bij een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet waren gevaccineerd. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was er een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Brabant. Duizenden mensen werden ernstig ziek en er vielen meer dan 100 doden. Mensen in loondienst met een laag inkomen krijgen dit jaar meer vakantiegeld, terwijl mensen die veel verdienen er juist op achteruit gaan, blijkt uit een berekening van salarisverwerker ADP. Door een verandering in de inkomstenbelasting krijgen part-timers die €1.750 bruto verdienen er bijna €600 meer dan een jaar geleden. Iemand die modaal verdient krijgt net iets minder vakantiegeld en mensen die €10.000 per maand verdienen krijgen €600 vakantiegeld minder. In de Amerikaanse staat Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor knoeien met de verkiezingsuitslag in 2020. 11 Republikeinen die ten onrechte zouden hebben verklaard dat niet Biden, maar Trump de meeste stemmen kreeg in Arizona. En onder de 7 andere verdachten zijn volgens Amerikaanse media oud-medewerkers van Trump, zoals zijn oud-advocaat Rudy Giuliani. Bij de verkiezingen won president Biden in Arizona. Zijn tegenstanders deden meerdere pogingen om de uitslag ongedaan te maken. Aan de westkust van Australië zijn zo'n 160 grienden aangespoeld. Zeker 26 van hen zijn al dood. De autoriteiten proberen de andere dieren nog te redden. De dolfijnachtigen zijn aangespoeld over een lengte van zo'n 500 meter. Er is ook nog een groep van zo'n 130 grienden die dreigt aan te spoelen. Het gebeurt in het westen van Australië vaker dat er groepen dolfijnen of walvissen stranden. Veel dieren overleven het niet. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond trekt een groot regengebied van west naar oost. En ook morgen is het nog wisselvallig. Vanaf zaterdag wordt het warmer. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is nog steeds niet heel erg druk. Er zijn wat ongelukken gebeurd waardoor de vertraging wat groter wordt. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen botsten 4 auto's op elkaar bij knooppunt Rottepolderplein, 10 kilometer file. Vanaf Heemskerk een uur vertraging. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. De rechterrijstrook van de A12 Utrecht richting Den Haag is dicht. Door een ongeluk bij Nieuwebrug 11 kilometer file. Vanaf de Meer 20 minuten extra. De A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen 7 kilometer. Een half uur vertraging door het ongeluk op de A9. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kamp Amersfoort heeft een grotere rol gespeeld in de vervolging en het ombrengen van Joden in Nederland dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waarover Trouw schrijft. Zo werden Joden mishandeld, vernederd, gedeporteerd naar vernietigingskampen Auschwitz of Mauthausen, het strafkamp. En andere gevangenen werden tegen hen opgezet. Floris van Dijk is hoofdonderzoek bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurde er allemaal in het kamp in die tijd? Kamp Amersfoort is vanaf 18 augustus 1941 geopend. En vanaf dat begin kwam eigenlijk al de eerste groep Joodse gevangenen. Dat waren Joodse communisten. Die kwamen binnen en die werden daar naar onmenselijke wijze mishandeld. Duidelijk echt een vooropgezet plan. Inderdaad werden medegevangenen ook geïndoctrineerd. Antisemitisme. En vervolgens zijn eigenlijk nog drie groepen binnengebracht op 2 oktober 1942. Een groep van ruim 200 katholieke Joden. En op 11 mei 1943 een vrij grote groep Joodse gevangenen met een dubbele nationaliteit. 554 stuks. En een weekje later kwamen er nog 70 uit kamp Vught. En ze werden allemaal afschuwelijk behandeld. En er zijn er 82 zelfs ter plekke vermoord. Nou was het beeld dat we van kamp Amersfoort hadden anders. Waarom was het niet bekend? Het was in onderdelen wel bij ons bekend. Maar het is gewoon heel goed dat een zeer vaardige en gewaardeerde onderzoekster dit is allemaal onder elkaar heeft gezet na 6 jaar onderzoek. En dat maakt het verhaal dus helemaal compleet. Maar goed, het beeld van kamp Amersfoort was dus echt wel anders. En het is nu, nou, wat is het, bijna 80 jaar na de oorlog? Nou ja, anders. Het was natuurlijk een strafkamp voor politieke gevangenen. En later is dat wat veranderd in een soort van doorvoerkamp voor dwangarbeiders voor de arbeidseinsatz in de Duitse oorlogsindustrie. Maar we hebben wel altijd al geweten dat er 2.500 tot 3.000 Joden tussen de gevangenen zaten. Alleen ja, om dan al die bronnen goed door te lopen en dat allemaal eens netjes onder elkaar uit te schrijven. Maar ook, wat mevrouw Kruveld onderzoekster heeft gedaan, is dus inderdaad 3 hele nieuwe bronnen ontdekt. Dat maakt het verhaal inderdaad compleet, maar inderdaad ook wel anders. Ja, wat is er anders? Wat is er tegengekomen waarvan u bijvoorbeeld echt schrok? Nou, eigenlijk is het dus heel bizar om te moeten constateren dat 10 maanden voordat kamp Westerbork openging, het centrale verzamel- en doorvoerkamp voor Joden, dat dus in de 10 maanden eerder al kamp Amersfoort als zodanig fungeerde. Want dat is dus wel echt onomstotelijk een feit. En daarnaast is het dus ook gewoon natuurlijk afschuwelijk om te constateren dat alle 383 Joden uit kamp Amersfoort die naar Mauthausen zijn verstuurd, allemaal zijn vermoord. Is er niet één teruggekeerd. En eigenlijk die hele grote rest van die 2.500 tot 3.000... die zijn dus allemaal via kamp Westerbork alsnog in de Holocaust vermoord. Ja, dus u wist onderdelen wel, maar het zijn eigenlijk veel meer Joden geweest dan u dacht. Klopt dat? Nou, het aantal hadden ongeveer al wel geschat. Ja. Inderdaad, hun behandeling. Wat er met hun uiteindelijk, hoe dat is afgelopen. We wisten natuurlijk dat ze naar kamp Westerbork zijn gestuurd. Maar dat je dus eigenlijk zelfs voor dat kamp Westerbork wordt geopend in juli 1942... dat dan ook al een kamp in Nederland deze functie heeft van het verzamelen van Joden. En nou, ik herhaal het nog maar een keer. Zelfs ter plekke zijn er al 82 toen vermoord. Ja. In kamp Amersfoort, dat is natuurlijk echt afschuwelijk. Nou, wat 82 vermoord, dat betekent dat er echt enorme misstanden waren dus. Ja, wat mevrouw Kruveld ook heeft beschreven, dat zijn ook inderdaad gewoon op schokkende wijze, op onmenselijke wijze, de Joodse gevangenen gewoon mishandeld. En vaak ook zo zwaar dat ze eraan bezweken. Wat gaat u hiermee doen met deze kennis die nu dus echt op een rijtje is gezet? Nou, om te beginnen willen we natuurlijk heel graag dat dit bekender wordt. Dus er is vanaf vanmiddag ook een mogelijkheid om de publicatie te bestellen. via onze website. Het tweede is dat we hierop al een beetje hebben geanticipeerd door in januari de vaste tentoonstelling van Kamp Amersfoort al aan te passen. En er is dus nu een aparte zuil die eigenlijk dit verhaal van de Joodse gevangenen van Kamp Amersfoort al vertelt. En ten derde willen we een wisseltentoonstelling in 2025, dus komend jaar. Die gaat over 4 bestemmingskampen van Kamp Amersfoort. En een daarvan is dus Mauthausen. En dat verhaal zal dus exclusief gaan over die 383 Joodse gevangenen die vanuit Kamp Amersfoort naar Mauthausen zijn gestuurd. Dank u wel. Floris van Dijk van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Het is 8:09. Voor het eerst is de sterfdag van de Surinaamse verzetstrijder Anton de Kom officieel herdacht. Op het ereveld in Loenen, waar hij begraven ligt, kwamen zo'n 100 mensen naar zijn graf om stil te staan bij zijn 79ste sterfdag. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij. Aanwezigen hier bij de herdenking hebben net naar een aantal toespraken zitten luisteren en gaan nu naar buiten, naar het graf van Anton de Kom. Ja, ik heb op bewondering zeker voor het feit dat hij dus door het Nederlandse regering eigenlijk wordt verbannen en dan toch besluit om aan het verzet deel te nemen. Ja. En dat maakt indruk. Terwijl we daar naartoe lopen, misschien even iets over de Kom, die in 1898 werd geboren, op 21-jarige leeftijd naar Nederland vertrok, hier tot 1932 bleef, ondertussen schreef aan zijn boek, Wij slaven van Suriname. In 1932 dus terugging naar Suriname en daar al vrij snel werd verbannen door de koloniale onderdrukkers, de Nederlanders daar. Verbannen naar Nederland, kwam hier weer terug en ging in 1940 in het verzet. Werd uiteindelijk opgepakt en belandde in een kamp in Duitsland, waar hij in 1945, 24 april 1945, overleed. Els en Thea de Kom voorop in de stoet naar het graf van uw opa. Hoe is het voor u dat zijn sterfdag voor het eerst nu wordt herdacht? Heel bijzonder, vind ik dat. Heel bijzonder, ja. Mijn vader kwam altijd hier op 24 april. Maar wij hebben het nooit gedaan. En dan in deze manier vind ik erg mooi. Maar je merkt ook heel langzaam dat hij... wij zijn de kleinkinderen, maar we zijn niet meer zo belangrijk. Hij wordt een zelfstandig figuur. Op dit ereveld hier in Loenen liggen totaal 4000 strijders. Anton de Kom die is hier pas 15 jaar na de oorlog beland. Toen werd er een massagraf geopend in Neuengamme, waar hij begraven was. Daar is hij uiteindelijk geïdentificeerd en zodoende is hij hier op dit veld begraven. Ben Brown, u bent de initiatiefnemer, het is een burgerinitiatief, maar u bent ook van NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Waarom wilde u dit zo graag, deze herdenking van de Kom? Het verhaal van de Kom is natuurlijk een inspirerend verhaal. Met name de strijd tegen onrecht, dat je daarin ziet dat hij verder ging dan het indelen van de mens op basis van kenmerken natuurlijk. Bijvoorbeeld zwart-wit. Nee, hij ging dat voorbij. Hij zag de menselijke waarde. En de positie van Anton de Kom die is sinds 2020, kan je zeggen, wel veranderd. Toen werd hij bijgezet in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Zeker. Toen kregen we in 2023 het eerherstel door premier Rutte. Excuses aan de familie aangeboden ook. Ja. En dan nu deze eerste herdenking van een sterfdag. 100% in ere hersteld, zou ik zeggen. Het zijn geen grote pronkgraven hier op dit ereveld. Het zijn onopvallende, bijna rechthoekige steentjes van 40 bij 50 centimeter. Eén daarvan is dus hier die van de Kom. CGA de Kom staat hier 22-2-1898, 24-4-1945. Ik stel voor dat we 1 minuut stil te houden. Oké, dank u. Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Wanneer kwam Anton de Kom in uw leven? Nou, ik denk rond die kanon dat een keer langskwam. Ja. 2020? Ja. En toen was hij al burgemeester hier? Ja, in 2020 zeker. En lag hij hier op uw grondgebied? Ja, ja, ja. Maar nooit zijn graf gezien? Nee, nooit zijn graf gezien. Ja, ik ben hier wel rondgelopen. Maar zo bewust voor deze held heb ik nog nooit gestaan. Er zijn nu mensen misschien die ook nog bloemen willen leggen. Dan worden die als eerste uitgenodigd. Mijn hart wordt warm om dit te zien. Dus ook om hier te zien, al de kleuren, zullen we zeggen, van de mensen die samen hier komen. Dus u ook bedankt. Is goed. Dan mag ik eens gaan. Een van de aanwezigen gisteravond bij de herdenking van de sterfdag van Anton de Kom. De VVD wil dat bedrijven bij cyberdreigingen direct worden gewaarschuwd door de inlichtingendiensten. Dat schrijft het FD. Speciale werknemers van bedrijven zouden volgens het plan waar het Financieel Dagblad over schrijft rechtstreeks moeten kunnen overleggen met de inlichtingendiensten. Nu zit het Nationaal Cybersecurity Centrum hier nog tussen. Volgens de VVD veroorzaakt dat te veel vertraging. Een begeleider van een gehandicapte instelling in Brezant in Noord-Holland wordt volgens de Telegraaf verdacht van langdurig seksueel misbruik van een minderjarige. De man van 38 kwam al vaker met de politie in aanraking voor uiteenlopende zaken. En er werd al eerder tevergeefs alarm geslagen dat hij mogelijk misbruik had gepleegd. Nog een complicerende factor. Zijn moeder is bestuurder van de zorginstelling. Rusland heeft een VN-resolutie tegengehouden die een nucleaire wapenrace in de ruimte moest voorkomen. De Amerikaanse staat Axios wijst erop dat het veto in de VN-veiligheidsraad volgt op de beschuldiging van Amerika dat de Russen bezig zijn met een kernwapen om satellieten te vernietigen. De resolutie tegen een wapenwedloop in de ruimte was opgesteld door de VS en Japan, volgens de Russische VN-ambassadeur alleen maar om Rusland zwart te maken. De overgangsraad die de rust terug moet brengen in Haiti wordt volgens persbureau AP vandaag geïnstalleerd met een ceremonie in het Nationaal Paleis. Haiti wordt al lang geteisterd door corruptie en bendegeweld. De nieuwe Raad van Negen stond erop in het Nationaal Paleis te worden benoemd, hoewel ook benden ze daar in de omgeving voor het zeggen hebben. Volgens AP wil de overgangsraad hiermee uitstralen dat ze niet zwicht voor het geweld in Haiti. En sommige wijnboeren in Limburg kunnen hun oogst dit jaar wel vergeten door de nachtvorst van de afgelopen dagen, vertelt een van hen aan Hart van Nederland. Dit sterft af en dit komt niet meer goed. Er gaan nog wel bijogen uitkomen, reservescheuten. Die zullen iets dragen, maar dat is veel minder dan dit. Dus ik denk dat wij zo'n driekwart van onze oogst kwijt zijn dit jaar. En wij hebben eigenlijk een zo goede ligging dat we normaal gesproken geen last hebben van vorstschade. Dus ik had dit ook niet zien aankomen. Deze wijnboer denkt dat de vorst mogelijk extra schade heeft veroorzaakt doordat het na alle regen al erg nat was. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staat nu een file op de A27 van Utrecht naar Breda toe tussen Noorderloos en Werkendam, 8 kilometer. Er zit namelijk een gat in de weg en daarom is de rechterrijstrook dicht. Rijkswaterstaat belooft dat het zo snel mogelijk zal worden opgevuld. De vertraging ondertussen in de file is 20 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Het is een beslissing die je niet zo snel ziet in de internationale politiek. Een premier die zijn taken tijdelijk neerlegt. Maar de Spaanse premier Pedro Sanchez deed het onverwacht nadat er een justitieel onderzoek is aangekondigd naar zijn vrouw vanwege vermeende corruptie. Correspondent Edwin Winkels. Edwin, wat voor corruptie zou dit zijn? Het is, ze wordt beschuldigd van het bevoordelen van een bevriende ondernemer. Of een ondernemer waar ze vrienden mee zou zijn. Dat is nog niet eens bekend. Enkele jaren geleden. En die zou daardoor klusjes hebben gekregen die van een bepaald ministerie. Het is een aanklacht gebaseerd op 8 verschillende artikelen van conservatieve nieuwsites. Over die Begoña Gómez, de vrouw van premier Sanchez. Andere media hebben dat ook allemaal gecheckt. Er zijn absoluut geen bewijzen voor gevonden. Maar voor een extreemrechtse organisatie in Spanje, Manos Limpias, schone handen, was het genoeg om een aanklacht in te dienen bij de rechter. En die heeft die aanklacht vooralsnog geaccepteerd. Maar je zegt, andere media zeggen, na onderzoek, er is geen bewijs voor. Waarom legt Sanchez dan toch zijn taken neer? Ja, dat is een beetje een grote vraag. Het kwam totaal onverwacht. Hij is wel een premier, een man van een politicus van totale verrassende bewegingen. Waar zelfs zijn omgeving naast de omgeving bijna niks van weet. Meestal is dat tactisch bedoeld om politiek gewin eruit te halen. En dat is hem tot nu toe altijd wel gelukt. Hij is zelfs tot premier gekozen vorig jaar voor de tweede termijn. Maar als je nu de commentaren leest vandaag in de krant ook, lijkt dat toch vooral nu een emotionele beslissing te zijn. Heel persoonlijk. En dat zie je ook aan het schrijven. Hij publiceerde op Twitter een lange brief aan de burgers, waarin hij letterlijk schrijft van, is dit het allemaal waard? Hij zegt, deze aanval is zo ernstig en absurd dat ik even moet stoppen en nadenken. En hij schrijft ook, als mensen vergeten soms dat achter de politici ook personen zijn. En heeft hij het echt nog persoonlijker emotioneel over zijn vrouw. Hij zegt, ik schaam me er echt niet voor om te zeggen dat ik enorm verliefd ben op mijn vrouw, die heel machteloos machteloos moet toe zijn hoe ze dag in dag uit met modder wordt besmeurd. Dus ja, hij wil hier duidelijk opkomen voor zijn vrouw die geen enkele functie in de politiek heeft, die bij een hoge functie bij een universiteit heeft. En al de laatste jaren, zeker uit de conservatieve hoek, van alles en nog wat over zich heen krijgt. Want wat is dat dan voor een club die je net beschrijft, die extreme die volgens Sanchez dus met modder gooit? Ja, heel vaag. Ik zei het al, Manos Limpias, schone handen. Officieel is het een vakbond voor ambtenaren. Maar hij is nooit actief als vakbond eigenlijk. Daar zien, dat is heel bekend, een soort eenmansorganisatie lijkt het. En gespecialiseerd in de laatste 10 jaar, ook 10, 15 jaar, om aanklachten in te dienen. Vooral tegen linkse progressieve politici. Als sommigen een bepaalde wet voorstellen, et cetera, dan komt Manos Limpias met een aanklacht. En echt vrijwel al die aanklachten zijn altijd door de rechters afgewezen. En iedereen lachte er ook altijd een beetje om. Waarschijnlijk Sanchez ook, maar voor hem is nu de druppel geweest dat van de week een rechter in Madrid toch deze aanklacht voor serieus heeft genomen en er onderzoek naar gaat doen. En bijvoorbeeld al de journalisten of de hoofdredacteuren van die nieuwsites heeft opgeroepen om een verklaring af te leggen over hoe zij aan die informatie komen en of hoe betrouwbaar die informatie is. Nou ja, goed, want je kunt ook zeggen, blijkbaar heeft die rechter aanwijzingen dat het in ieder geval nodig is om het te onderzoeken. Ja, nou ja, dat is de vraag. De rechter zelf heeft niks gezegd. Dus hij wil het onderzoeken. Zo kijken hoe serieus dat is. Maar dat is wat tot nu toe. Nou, onafhankelijk onderzoek van allerlei soorten media. Hier spelen ook linkse en rechtse media dit tegen elkaar uit. En ja, die hebben onderzocht en hebben niks gevonden. Maar het zijn wel voortdurend argumenten die bijvoorbeeld de oppositie, de conservatieve oppositie in het parlement gebruiken. In debatten, in persconferenties. Wordt voortdurend over die mogelijk dubieuze handelingen van de premiersvrouw gesproken. Maar als de bedoeling is van die partij schone handen om inderdaad bijvoorbeeld Sanchez van zijn plek te krijgen, dat is er dan nu gelukt en misschien dan wel definitief? Ja, dat is de grote vraag. Er komen 4 hele onzekere en vooral rumoerige dagen aan natuurlijk. Dus hij legt niet officieel zijn taken neer. Hij zegt, hij komt niet meer in het openbaar in actie. Hij zegt, ik blijf doorwerken voor het land. Maar ik heb dus tijd nodig om even na te denken. Maandag geeft hij dan een persconferentie. En komt hij met de beslissing, wat gaat hij doen? En dat zijn verschillende dingen. Of hij kan aftreden, dan moet het parlement, er zijn nog geen nieuwe verkiezingen, gaat het parlement proberen een nieuwe premier te kiezen, gezien de huidige verhoudingen in het parlement. Verkiezingen zelf uitschrijven kan hij nog niet, want dat kan pas van eind mei. Dat heeft te maken met de huidige regeringsperiode van een jaar. Mm-hmm. En een ander is dat hij zich onderwerpt aan een soort vertrouwensstemming. Geen motie van wantrouwen, maar het tegendeel van, nou ja, laat het parlement stemmen of ze mij nog vertrouwen. En ja, het hele land is natuurlijk in afwachting wat gebeurt er. Maar het lijkt mensen ook van, hij wil inderdaad die extreemrechtse beweging en de conservatieve oppositie niet hun zin geven door zelf af te treden. Dus het wordt meer uitgelegd van als een signaal van jongens, we gaan echt te ver nu. Hij wil even een punt maken. En dan maandag horen we wat voor wijsheid hij heeft gekregen in het weekeinde. Edwin, dankjewel. Consument Edwin Winkels. Het Amerikaanse congres had maar liefst 6 maanden tijd nodig om een belangrijk pakket aan militaire steun voor Oekraïne goed te keuren. Steun in de vorm van wapens en munitie die in Oekraïne hard nodig zijn. Vannacht zette president Biden zijn handtekening onder de wet die leveringen mogelijk maakt. We don't walk away from our allies, we stand with them. That's what it means to be the indispensable nation. That's what it means to be the world's superpower and the world's leading democracy. Biden zegt dat Amerika zijn bondgenoten altijd zal blijven steunen. We tonen er maar aan dat wij een onmisbaar land zijn, een supermacht en de grootste democratie ter wereld. De eerste ladingen met wapens en munitie gaan binnen een paar dagen nu die kant op. Al zijn de Oekraïners niet helemaal opgelucht, hoort correspondent Christian Pauwe in de West-Oekraïnse stad Vinnytsia. Het is een drukke avond in Vinnytsia. Het leven gaat door, mensen zitten in hun koffietentjes, maken wandelingen. Maar het is wel duidelijk dat iedereen het over één belangrijk nieuwsfeit hier heeft. Eindelijk komt die Amerikaanse hulp door. Ja, natuurlijk hebben we het erover. Het is eigenlijk het enige waar op tv over gesproken wordt op het moment. 2 vrouwtjes, wat op leeftijd, die staan op de hoek.

Vandaar de stelling vandaag. De klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad. Gaat u nog graag winkelen in het centrum van uw stad of dorp? Mist u de levendigheid en gezelligheid van een bruisend winkelhart? Of zegt u, ja, ik ben eigenlijk wel iemand die altijd mijn aankopen online doet, dus ik maak me hier misschien wel een beetje schuldig aan. Ik ben nauwelijks in het centrum te vinden. En denk ook eens met ons mee. Hoe zou het hart van de stad toekomstbestendig en ook sociaal kunnen zijn? Meer groen, meer horeca, een mix van woningen en winkels, gesubsidieerde winkels misschien. Hoe pak je dit probleem nou aan? Laat het ons weten. U kunt reageren op de Radio 1-app of bellen natuurlijk 0800 1101. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Ariel Plus of Dreft, 2 plus 3 gratis. En Iglo Fish Cuisine of Kapitein Klassiekers, nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogstpersoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. NPO Radio 1. De hoofdpunten van nieuws, Wouter. Voor het eerst sinds 2016 is er Q-koorts gevonden in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw is de bacterie ontdekt bij een controle op een schapenbedrijf in Gelderland. In 2007 was er een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Brabant. Duizenden mensen werden ernstig ziek en er vielen meer dan 100 doden. Maar het risico voor de volksgezondheid wordt nu laag ingeschat. Mensen in loondienst zien dit jaar veranderingen in hun vakantiegeld. Volgens salarisverwerker ADP krijgen lagere inkomens meer vakantiegeld. En voor hogere inkomens is het juist minder. De veranderingen komen door aanpassingen in de inkomstenbelasting. Toeristen moeten in Venetië vanaf vandaag entree betalen. Op drukke dagen kost het €5 om de stad in te mogen. Venetië trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Voor bewoners is de kleine stad inmiddels onleefbaar geworden. Het stadsbestuur van Venetië hoopt met het entreekaartje het aantal toeristen terug te dringen. Bij een grote politiecontrole in Belgisch Limburg is een bestuurder aangehouden die nog voor €6,2 miljoen aan boetes had openstaan. Waarvoor die boetes waren uitgeschreven is niet bekend. De man kon het openstaande bedrag niet betalen, melden Vlaamse media. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, opnieuw wisselvallig vandaag. Ja, klopt. Een aantal vrij kortdurende buitjes trekken over het land. Tussendoor is het dus vaker droog, af en toe ook wat zon. En 1 graad of 10 bij een matige zuidwestenwind vandaag. En temperatuur? Temperatuur is 1 graad of 10. Vanavond neemt de buiigheid toe. Dus dan heb je vanavond buitenplannen. Dan moet je wel echt met regen rekening houden. In de nacht wordt het dan weer wat droger. Minima tussen 2 graden in het noorden en zo'n 6 graden in het zuiden. En wanneer gaat die temperatuur nou zo omhoog? Nou, morgen gaat die al een heel klein beetje omhoog. Morgen komen we uit op 10 of 11 graden in Noord-Nederland en zo'n 14 graden in Limburg. Vrij veel bewolking, in het noorden ook zon en misschien later op de dag ook in het zuiden zon. Daar dan dus die 14 graden. Nou, uit de bewolking kan ook soms een klein beetje regen vallen. Stelt niet zoveel voor, ook weinig wind. Dus het is morgen, nou ja, als het droog is, best aangenaam. De temperatuur gaat echt omhoog op Koningsdag, zaterdag dus. Dan wordt het zo'n 16 graden in het noorden tot 18 of 19 graden in het zuidoosten van het land. Een groot deel van de dag is droog met zonneschijn. In de loop van de middag neemt de buienkans vanuit het zuiden toe. En er kan ook een onweersbui bij zitten. Johnny, dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Er staan zo'n 50 files op dit moment. De meeste vertraging komt voor in de volgende files. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 11 kilometer. Veel vertraging, maar niet voor lang, hopelijk. Want de weg is weer vrij. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Nieuwebrug. 17 kilometer file. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. De vertraging is 25 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 8 kilometer. De rechter rijstrook doet niet mee. Er zit een gat in de weg.

Heeft de ophokplicht dan ook geholpen? Is het een maatregel waarvan je moet zeggen, dat moeten we de volgende keer weer doen? Ik denk het wel. Het is een van de enige maatregelen die we hebben bij zo'n hoge pluimveedichtheid om het risico van vogelgriep voor pluimvee te verminderen. Dus het heeft wel degelijk geholpen. We zien ook dat in Nederland, waar men die ophokplicht goed gehandhaafd heeft, dat er minder uitbraken in pluimveebedrijven zijn geweest dan in sommige landen elders in Europa, waar men die ophokplicht of niet had of daar minder streng mee omgegaan is. Waardoor er nog steeds wel pluimveebedrijven zijn die besmet raken. Zij hoogleraar vergelijkende pathologie Thijs Kuiken. Verslaggever Mark Hamer is in Barneveld. En ik hoor het al een beetje op de achtergrond bij een kippenboer. Bij kippenboer Theo Bos. Mark, kunnen die kippen nu weer lekker naar buiten? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, eigenlijk een beetje schrik. Ik ben bij Theo Bos inderdaad. Beetje schrik, want dit hadden jullie niet verwacht, hè, dat het nu al kon. Nee, goedemorgen. Nee, het was toch onverwacht dat gisteravond het bericht van het ministerie kwam van de minister van ze mogen weer naar buiten. En dus vanochtend opeens aan de slag? Ja, we moesten toch eventjes weer wat voorbereidingen doen. Want ja, als je er niet op berekend bent, dan heb je ook niet alles klaarstaan om de knop te zetten. En ja, jullie mogen naar buiten. We horen het heel zachtjes op de achtergrond, de kippen. Maar we staan nu in welk verblijf? Het winterverblijf? Ja, we staan in de overdekte vrije uitloop, zeg maar. Dat is een tussenfase van de stal waar het legnest, water en voer is. Dan een overdekte koude ruimte, koude schaduw. En daarna gaan ze naar buiten toe. Want dus we kijken ook uit over een groot grasveld. Ja. Daar gaan ze naartoe, dat is het echte vrije uitloop. Maar ik zie nu nog schapen lopen daar. Ja, nou, de kippen mogen straks tussen de schapen gaan lopen. Dus onder de bomen, naast de bomen, tussen de schapen. Heel landelijk uiteindelijk. Ja, en we gaan wel ze zo naar het winterverblijf laten verplaatsen. Ze gaan we live op de radio doen. Maar we lopen eerst naar inderdaad waar de kippen eigenlijk zitten. Ja, deze kippen hebben alleen het licht gezien eigenlijk in deze stal. Ja, ze zijn in principe zitten wel lichtplaten in het dak. Maar dat is het enige daglicht eigenlijk wat ze hebben gezien. En ja, dan gaan ze nu voor het eerst. Ze zijn 30 weken oud. Ze zitten nu een paar maanden in de stal dus. En voor het eerst gaan ze dus naar buiten. En gaan ze ook de koude temperatuur tegemoet. Want ze hebben nu altijd in 20 graden, 22 graden gezeten. En nu komen ze zo meteen in de ruimte waar het maar een graad of, wat is vandaag? 7, 8 graden, 10 graden. Dus dat is even schrikken. Ze moeten even wennen, maar ze hebben een mooi verenkleed. Ja. Dus wat dat betreft moeten ze kunnen hebben. We zien het. We zien de luiken omhoog gaan, hè? Ja, nee, klopt. Heel langzaam? Heel langzaam, want ze moeten natuurlijk wel geduldig. Hè? Ze moeten niet schrikken, dus het moet heel rustig omhoog gaan. Anders dan, ja, krijg je toch ook stress in zijn koppel. Maar je ziet die eerste kippen al heel nieuwsgierig over het randje van de balk, zeg maar, naar buiten kijken van wat is dat voor ruimte? Ja, want u zei er straks, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ze naar die andere ruimte toe gaan. Precies, ja, ze zijn het niet gewend. Dus het is nu afwachten van, ja, hoe nieuwsgierig is een kip? In nature, ja, is nieuwsgierig. Maar of ze ook daadwerkelijk de stap maken, want ja, dat moet wel eventjes toch ontdekt worden. Ze vinden het ook een beetje eng misschien? Ik denk dat het toch een beetje eng is. Een grote nieuwe ruimte, koud. Maar ja, net wat ik zeg, je ziet het al wel. De kopjes gaan toch echt wel al richting het licht. En nieuwsgierig. Mooi. Ja, hoe lang is het dan? Want we zeiden wel, ja, sinds oktober hebben ze opgehokt gezeten. Maar dat was toen maar 6 dagen open. Hè? Inderdaad, de vorige periode was ook de voorgaande koppel. Hebben 6 dagen buiten kunnen lopen. Ging op zaterdag open. En vrijdag erop was er weer een uitbraak in Lunteren vlakbij op een kilometer of 10. En toen moesten ze weer naar binnen toe. Dus die vorige koppel heeft eigenlijk maar een paar dagen buiten gelopen. En we hopen nu dat wij, gezien de druk ook in het veld bij wilde vogels, dat wij gewoon weer teruggaan naar een vrije uitloopperiode zonder vogelgriep. Ja, en want in 22 zelf meegemaakt, ja, dat geruimd moest worden. Ja, april 22 ook ondanks de volgriep toch een besmetting in de stal. En alle dieren geruimd op dat moment. Zullen we even kijken of we in die andere ruimte ze die kant op kunnen lokken. En of we een mooi geluid... Ja, kom maar kippen. Ja, nou, ze vinden het nog hartstikke eng. Ja, het is jammer nu dat er geen beeld is. Want het is natuurlijk wel mooi dat ze zo die kopjes allemaal over het randje steken. En kijken van, wat is dat voor ruimte? Waar gaan we naartoe? Wat is het? Ja, het voorland. Wat gaan we tegemoet? Ja. Even naar de toekomst toe. De kippen moeten toch gewoon gevaccineerd worden? Ja, dat is uiteindelijk wel de oplossing. Gewoon vaccinatie. Maar ik was hier 5 jaar geleden ongeveer, was ik hier ook. Toen hadden we het erover, wat gebeurt er nog? Ja, op dit moment is er een proef die loopt in Lelystad. En ja, ik verwijs je dan even toch maar naar de minister en het ministerie. Ze zouden in april van 2024 met een eerste update komen. Het is april, april bijna voorbij. En we hebben nog niets gehoord. Dus ja, dat is misschien jouw taak nu. De sector wil het wel. De sector wil graag vaccineren om toch ja, de calamiteiten, al die dieren die ziek worden en moeten worden afgevoerd en worden vergast. Ja, daar willen we vanaf. Daar hebben we niets aan. Ja, even kijken nog even. Ja, de eerste kip staat op de plank. Maar ja, er is nog niet. De eerste is over de randje en ja, gaat nu richting de buitenkant om te kijken waar ze straks tussen de schapen naartoe gaat. Ja, is dit even mooie live radio? De eerste kip is over de balk heen. Ja, de eerste kip is over de drempels, als dat mooi heet. Ja. Ja, en hoeveel zitten er hier nu binnen? In deze stal zitten er 18.000 kippen. En die gaan straks, maar pas om 11 uur, want ik moet nog wat in orde maken. Precies, moet er even een paar kleine dingetjes gemaakt worden. Maar de formaliteit is dat de vrije uitloop vanaf 11 uur beschikbaar moet zijn. Oké, en de vrije uitloop is begonnen. De kippen beginnen langzaam één voor één over de balk heen te gaan. Ja, op dit geluid hoor, prachtig. Verslaggever Mark Hamer in Barneveld. Het is die day voor Ajax, hoor, de NRC van de lid van de vereniging. Vandaag worden de leden van Ajax bijgepraat over het voorgenomen ontslag van Alex Kroes, die aandelen van Ajax kocht toen hij al wist dat hij directeur zou worden. Ik verwacht vuurwerk, het is die day, laat een verenigingslid weten aan NRC. Iemand die trouwens in de krant verder niet bij naam wordt genoemd. Kroes komt vanavond zelf aan het woord. Hij is ook lid van de vereniging Ajax, die 73% van de aandelen in handen heeft. Voor PSV kan het ook een belangrijke dag worden, maar dan met een leukere reden. De club kan kampioen worden van de Eredivisie. Dan moeten de Eindhovenaren zelf zien te winnen in Heerenveen. Terwijl nummer 2 Feyenoord later op de avond punten moet verspelen op bezoek bij Go Ahead Eagles. Het kan dus zijn dat PSV vanavond kampioen wordt terug in de bus naar Eindhoven. En daarover zegt trainer Peter Bos tegen Omroep Brabant: ik wil gewoon zo snel mogelijk kampioen worden. Als dat op de A50 gebeurt, dan is dat zo. Nou, misschien stappen ze dan wel even uit om een feestje te doen. Veilig natuurlijk, hè? Ja, het lijkt me minder leuk, maar goed. Ja, je wil het liever doen in je eigen wedstrijd, waar je zegt. Ja. Nou ja, nou, helemaal als je dan thuis speelt. Ja. Even kijken wat Feyenoord vanavond gaat doen. Die Precies. Speelt dus ook tegen Go Ahead Eagles in Deventer. Maar daar speelt ook nog een andere vraag. Blijft Arne Slot eigenlijk wel de trainer? Die staat in de belangstelling van Liverpool. En krijgt inmiddels ook de zegen van Liverpool-legende Jamie Carragher. Die noemt het bij Sky Sports een enorme stap als Slot zou komen, maar is verder wel positief. You know, I think it's a huge jump, but he's obviously a great coach. He's got a great track record in, you know, the clubs that he's had so far. That he's had Alkmaar and Feyenoord, but yeah, we'll see. Hij heeft een goed track record bij AZ en Feyenoord, maar we gaan het zien, zegt de Liverpool-legende. Fans van Feyenoord die hopen dat het allemaal niet doorgaat, horen we bij de lokale omroep Open Rotterdam. Hij moet hier blijven. Hij moet gewoon hier blijven. Ik heb liever dat hij hier blijft. Maar het is heel moeilijk met de bedragen die er voor hem komen. Nou, dat is jammer, maar hij doet goed. Hè? Alsjeblieft niet. Nee? Nee, ja, ik bedoel, het loopt gewoon heel lekker met hem natuurlijk. Ja, zou er iemand zijn in Feyenoord die zegt Arne Slot, die mag wel vertrekken? Nee, ik denk het niet. Is niet echt de reden voor natuurlijk. En dan nog een primeur voor de Japanse schansspringer Ryoyu Kobayashi. Die sprong gisteren 291 meter ver. Bijna 40 meter verder dan het wereldrecord. Dit is zo ver, dit noemen we geen skispringen meer, want het heet skivliegen. Echt. De schans is bij skivliegen langer, waardoor er met een hogere snelheid verder kan worden gesprongen. Kobayashi kwam dus 291 meter ver op een speciaal geprepareerde baan in IJsland. Dat is meteen wel de reden dat hij geen officieel wereldrecord heeft gebroken. Daarvoor had hij tijdens een WK-wedstrijd op een officiële baan moeten springen. Of eigenlijk dus vliegen. Verkeersinformatie, Erwin Hart. Goed nieuws vanaf de A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam. Zat een gat in de weg. De rechterrijstrook was dicht. Was, want hij is weer vrij. Tussen Lexmond en Werkendam nog wel 11 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Our love is alive. In een nieuw jasje door Cyril. Een nog onbekend aantal profvoetballers in Duitsland zouden klaar voor zijn om op 17 mei naar voren te treden als homoseksuele man. Dat schrijft de Volkskrant. Het initiatief, gesteund door een paar clubs op het hoogste niveau in de Bundesliga, moet een eind maken aan wat geldt als het laatste taboe in het voetbal. Thijs Meenk, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een belangrijke stap? Ja, dat kan zeker een belangrijke stap worden. Want we hebben in het verleden wel een aantal coming-outs gehad in het profvoetbal. Maar dat waren jongens die het individueel deden. En dit zou voor het eerst zijn dat het een groep is die naar buiten komt. En dat zou het wel heel sterk en daadkrachtig maken. Ja, u zegt ook zou, want nog niet helemaal zeker van? Ja, dit initiatief lijkt wel overwogen en heel serieus. Dus de hoop is groot. Maar er zijn in het verleden wel vaker verhalen geweest of acties geweest dat er mensen naar buiten zouden treden. En als het dan zover was, dan viel het toch een beetje tegen of bleek het iets anders te zitten. Maar in dit geval lijkt het er wel op dat het echt gaat gebeuren. Of er moet nog twijfel komen bij de jongens die het betreft. Dat als het moment dichterbij komt, dat ze toch zoiets hebben van oei, er komt wel heel veel op ons af. Ja. Dus we moeten toch eventjes afwachten. Maar ja. De hoop is groot. Dat dit in Duitsland gebeurt, loopt Duitsland daarmee voor? Ja, Duitsland loopt zeker voor als je het vergelijkt met Nederland. En ook wel een land als Engeland. Dat heeft vooral te maken met beleid, maar ook wel met zichtbaarheid. In stadions bij de grote clubs, bijvoorbeeld Bayern München, de grootste club van Duitsland. Daar heb je achter het doel waar de harde kern zit. Daar wapperen meerdere vlaggen van supportersverenigingen van Bayern München. En een van die vlaggen is de originele regenboogvlag. En er is daar niemand die daar iets op tegen heeft. Dus het is gewoon een groep die er echt bij hoort bij Bayern München. Dus ik ben er niet verbaasd over dat het in Duitsland eerder gebeurt dan bijvoorbeeld in Nederland. Nee, want als u het vergelijkt met Nederland, dan hebben wij nog een langere weg te gaan? Ja, kijk naar het gedoe rond de One Love Band, hè. Rond de coming out day, dat aanvoerders die band niet wilden dragen. Dat clubs zich daar niet echt raad mee wisten. Wat moeten we hier nou mee doen? Dus het ontbreekt een beetje daar ook bij aan daadkracht. En dat blijkt in Duitsland toch een beetje anders te liggen. Want ook in dit geval zijn er 6 clubs die dit project ondersteunen. Die er echt achter gaan staan. En dat maakt het ook heel belangrijk voor de spelers die het betreft. Winfried Baaiens is presentator bij de NOS, maar ook maker van de podcast, De Schaduwspits. Winfried, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Ja, jullie zijn in Duitsland geweest, hè, bij de initiatiefnemer van deze 17e mei, de Sport Free Day, Markus Urban. Wie is hij? Ja, we zijn zeker naar Duitsland gegaan. En om even aan te sluiten op Thijs, die ook in het begin van onze podcast al te horen was. Goedemorgen Thijs trouwens. Zijn we echt over de grens gaan kijken wat daar nou beter gaat. Want hier ligt de regenboogband ergens in een hoek weggegooid. De KNVB is eigenlijk alle acties daaromtrent hebben ze ingetrokken. Ja, ze durven hun vingers niet meer aan te branden eigenlijk, hè? Nee, vanwege weigeraars bij meerdere clubs. Dus wij zijn inderdaad inspiratie op gaan doen. En toen kwam daar 2 maanden geleden of 3 maanden geleden die aankondiging van Markus Urban dat hij dit initiatief ging doen. Dus dat was voor ons wel een reden om daar in te duiken. Wat hij van plan is en wie die is. Het is een voetballer zelf die ooit ook nog een korte tijd profvoetballer is geweest in de jeugdafdelingen. En toen uit de kast kwam. Dus ervaringsdeskundige in die zin. En nu al jaren zet hij zich in voor deze zaak. En jullie gingen dus kijken in Duitsland. Wat trof je aan? Betrokken man. We gingen sowieso kijken wat er in Duitsland zoveel beter gaat. En er is daar gewoon veel minder discussie dan hier. Ik denk ook wel dat het iets te maken heeft met de vasthoudendheid van de Duitse bond. En de betrokkenheid van een heleboel grote clubs. En dat is in Nederland echt een heel ander verhaal. En dat zie je ook in Engeland. We waren ook in Schotland bijvoorbeeld bij Celtic. waar ook de harde kern fanatiek met regenboogbanden wappert. Dus dat is wel een voorbeeld voor de Nederlandse voetbalorganisaties. Ja, want wat doen ze dan in dat soort landen dat ook de harde kern gewoon achter die regenboogvlag gaat staan en dus achter LHBTI'ers? Ja, ik denk dat er een duidelijke visie is bij de bonden en de voetbalclubs. En bonden en voetbalclubs zich daar ook echt aan houden. En dat dat ook doorwerkt op de achterban. Dat er ook gezegd wordt, ja, sport is niet alleen maar sport. Het is ook een maatschappelijke beweging. En dan is er ook plaats voor politieke standpunten, zoals dat in sommige landen wordt genoemd. Dus dan kan ook een actie voor de regenboogbeweging een plek hebben op de tribune. Ja, dus het voortouw nemen door bijvoorbeeld een bond, dat is echt van belang. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, dat is wel een beetje de conclusie. Maar we zitten nog volop te monteren aan nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Die volgende week online komen. En ja, je wil niet veel verklappen, bedoel je? Nee, ik zit al een klein beetje op de woorden te letten in die zin. Want we zijn ook heel benieuwd wat er de 17e mei nou echt gaat komen. Ja, Thijs zei het al eventjes, er zijn wel eerder initiatieven geweest. En zijn idee van die Marcus Orbán is om op de 17e, dat is de internationale dag tegen de homofobie en transfobie, om dan een kans te geven aan voetballers om uit de kast te komen. En het blijft denk ik tot op die dag heel spannend of dat ook echt gaat gebeuren. Winfried, dankjewel. En ook Thijs Smink, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation. En inderdaad, die nieuwe afleveringen van de podcast De Schaduwspits komen dus eind volgende week online. Winfried, ik ben nou heel benieuwd. Ja, goed zo. Dat is ook de bedoeling. Radio 1. Ik geef dit mee. Dit is een collectors item met Villa Verdebeek keukenschot. Oh, dus je kan hem aandoen. Dat heb ik nog nooit. Oh, die ga ik gelijk aandoen. Ja. Omdenken, doordenken en terugdenken. AG5 is geen streamingdienst, maar dat is een lokale omroep. Jurgen van den Berg vraagt door. Toen ging jij dit rondvertellen in jouw vriendenkring en wat gebeurde er toen? Ik werd hartstikke uitgelachen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ze is ook nooit naar zijn shows gaan kijken. Dat is ook niet bijzonder. Ja. Zelfs toen die ereburger werd van Sittard, toen verdonden ze het. Elke maandag tot en met donderdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort weer stukken beter. Profiteer tot en met 30 april van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De overheid heeft onbeschoft opgetreden tegen mensen die vluchtelingen hielpen bij Ter Apel, zegt de ombudsman. En gonorreu wordt een steeds groter probleem in Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Het aantal besmettingen met de geslachtsziekte gonorreu blijft explosief stijgen, meldt het RIVM. Het aantal mensen bij wie de ziekte is vastgesteld nam vorig jaar toe met 31%. Het jaar daarvoor was er een soortgelijke stijging. Vooral onder vrouwen neemt het aantal diagnoses toe. Gonorreu wordt veroorzaakt door een bacterie en kan leiden tot infecties. De ziekte is makkelijk te voorkomen door een condoom te gebruiken. Het RIVM meldt dat de cijfers bij andere SOA's redelijk stabiel zijn gebleven. Chlamydia komt het vaakst voor. De overheid heeft ongepast en onbehoorlijk gehandeld richting burgers die 2 jaar geleden asielzoekers in Ter Apel wilden helpen, zegt de Nationale Ombudsman. In de zomer van 2022 moesten honderden asielzoekers buiten slapen omdat er geen plek was in het aanmeldcentrum. Omwonenden en organisaties deelden tenten, poncho's en andere spullen uit, maar die werden afgepakt. Ook werd tegen de helpers gezegd dat ze konden worden vervolgd. Overheidsinstanties erkennen nu dat het anders had gemoeten. Op Amerikaanse universiteiten zijn opnieuw tientallen mensen opgepakt bij pro-Palestijnse protesten. Het terrein van de Universiteit van Texas in Austin werd leeggeveegd door de politie. 34 mensen zijn daar aangehouden. De protesten begonnen vorige week woensdag in New York. Studenten vinden dat president Biden meer oog moet hebben voor het lot van de Palestijnen. Joodse studenten zeggen zich onveilig te voelen door de demonstraties. In de Amerikaanse staat Arizona worden 18 mensen aangeklaagd voor het knoeien met de verkiezingsuitslag van 2020. Het gaat om 11 Republikeinen die ten onrechte zouden hebben verklaard dat niet Biden, maar Trump de meeste stemmen kreeg in Arizona. Onder de 7 andere verdachten zijn volgens Amerikaanse media oud-medewerkers van Trump, zoals zijn oud-advocaat Rudy Giuliani. In Parijs zijn de wieken van de Moulin Rouge neergestort. Op beelden op sociale media is te zien dat de wieken op straat voor het beroemde cabarettheater liggen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Ook is er geen verder instortingsgevaar. Franse media melden dat de voorgevel van de Moulin Rouge beschadigd raakte. De eerste 3 letters van het theater raakten ook los. Het weer, veel bewolking, maar ook buien en wat zon vandaag bij maximaal 10 graden. Vanavond trekt een groot regengebied over van west naar oost. Morgen ook wisselvallig. Vanaf zaterdag wordt het warmer. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Met 50 files op dit tijdstip is het niet een heel drukke spits. Het valt reuze mee. Er zijn een aantal files wel natuurlijk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. 4 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En de vertraging is een half uur. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 13 kilometer file. Door een spoedreparatie. De weg is wel weer vrij. En werkzaamheden in Zuid-Holland op de N211. Hoek van Holland richting Delft zorgt voor een half uur vertraging tussen Poeldijk en Wateringen-Noord. Ster. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Ga je verven dit voorjaar? De vakman van Hugo geeft je altijd het juiste advies. Neem Histor Perfect Finish lakverf voor een perfect resultaat. Nu bij Hugo 50% korting. Voordelig verven? Ga naar Hugo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het optreden van de overheid richting burgers die hulp boden aan asielzoekers bij Ter Apel in de zomer van 2022 was onbehoorlijk en ongepast. Dat concludeert de Nationale Ombudsman vandaag in zijn onderzoek verboden hulp te bieden, met een vraagteken. Stichting Markweet had een klacht ingediend tegen de overheid bij de ombudsman. Leendert Klaas is waarnemend burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Het optreden van de overheid was ongepast, is dus de conclusie. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een harde conclusie. Maar ik begrijp hem ook wel, want de situatie was een crisissituatie waarin de overheid en de lokale overheid, daar gold dat ook voor, vond dat moest worden opgetreden tegen een situatie die onveilig en ongezond zou kunnen ontwikkelen. Hij was al onveilig. Er waren heel veel mensen buiten op in de openbare ruimte die daar sliepen. De gemeente had duidelijk een opdracht, zou je kunnen zeggen, om daar iets aan te doen. En dat je achteraf moet vaststellen dat dat op een andere manier had moeten worden gecommuniceerd of dat op een betere manier had moeten worden uitgelegd, dat is ook duidelijk. Dus ik denk dat ook de overheid op dit punt een les heeft geleerd. Maar het probleem is natuurlijk nog niet opgelost. Dus dat geeft ons wel zorg. Ja, nou ja, u zegt had misschien beter moeten worden uitgelegd. Maar de ombudsman zegt dat het optreden onbehoorlijk en ongepast was. Dus dat betekent dat hij vindt dat het ook niet had moeten gebeuren. Ja, dat denk ik ook, dat hij dat zo ziet. Tegelijkertijd is het zo dat als je naar de evaluatie kijkt, dat met name ook het communicatie erover kritiek had gekregen. Dus daar was in ieder geval veel aan te verbeteren. Het blijft natuurlijk over dat het uitdelen van de tenten destijds ook door de veiligheidsregio gezien werd als een echt risico wat gevaar zou kunnen opleveren voor de asielzoekers zelf die het aangaat. Dus, misschien nog even uitleggen, wat was dan het risico? Nou, het risico was dat als de tenten werden uitgedeeld aan, het ging om kleine tenten, een groot aantal, waardoor datgene wat er binnen de tenten en ook onderling, waar ook spanningen waren, zou kunnen gebeuren, daar was dan geen toezicht meer op en geen mogelijkheid om dat goed te volgen. En in de openbare ruimte was dat gewoon eigenlijk zeer ongewenst. Dus hoe goed bedoeld ook de activiteiten waren, daar was ook wel een kanttekening bij te plaatsen. Ja, de stichting Maar Ik Weet, die diende die klacht in bij de ombudsman. Ja. Vanochtend hadden we even contact met directeur Roos Ikema. Zij legde uit waarom die klacht er kwam. We hebben die klacht in eerste instantie vooral ingediend omdat er natuurlijk tenten afgepakt werden steeds in Ter Apel. Terwijl wij met mensen in de stromende regen stonden, soms ook met kleine kinderen en baby's. En wij vonden het gewoon eigenlijk levensgevaarlijk hoe de overheid toen heeft gehandeld. En dat de tenten afpakken mensen, ja, dat gewoon mensen in gevaar bracht, risico op onderkoeling meebracht. En wij vonden het eigenlijk ongelooflijk dat dat gebeurde. En dat het, en we waren gewoon heel bang dat het, stel dat het weer fout gaat in Ter Apel of ergens anders. Tenten zijn gewoon van levensbelang als je op straat staat. Dus wij vonden het heel belangrijk dat daar een oordeel over kwam van de ombudsman. Kortom, wat de stichting Maar Ik Weet zegt is, ja, het niet geven van een dak, al is het al een tentdak boven het hoofd van die mensen op dat moment, was ook gevaarlijk. Ja, dat hoor ik. En tegelijkertijd is de inschatting geweest, ook in overleg met de mensen van de veiligheidsregio destijds, dat het toch geen klinkt, maar daarmee is het ook makkelijk om achteraf te oordelen over hoe het had gemoeten. Want dat was natuurlijk totaal niet duidelijk. Nee. Daar maak ik mij dus ook zorgen over, als zo'n situatie zich zou herhalen, dat je dan wel de juiste dingen op de juiste maatvoering moet doen. Hoe kijkt u als gemeente terug wat dat betreft en welke lessen heeft u getrokken? Nou, we kijken natuurlijk terug naar een situatie die echt als een crisissituatie werd beleefd en beoordeeld. Dat was ook een buitengewoon ingrijpende ervaring voor onze eigen medewerkers, voor de mensen uiteraard allereerst die daar zich in de regen, in de omstandigheden hadden aangemeld en niet naar binnen konden. Ook voor de mensen die daar hulp verleenden vanuit de beste bedoelingen. Dus daar is geen enkele twijfel over dat het is niet gegaan zoals dat moet gaan. Alleen het is ook relatief makkelijk om achteraf te zeggen, nou, je had die tenten wel moeten uitdelen, want daar zaten ook gewoon echt nadelen aan. Dus laat ik zeggen, de goede oplossing, die hadden we nog niet voorhanden. Ja, het is ook niet voor niets dat de gemeente natuurlijk op een gegeven moment een rechtszaak heeft aangespannen tegen het COA om af te dwingen dat dit niet meer gebeurt. Dat het aantal asielzoekers in Ter Apel beperkt blijft tot 2000 hè, per dag of nacht. Per dag, ja. En je ziet dat ondanks het feit dat daar een dwangsom voor is opgelegd, dat niet gehaald wordt. Dat betekent dat de keten nog steeds verstopt zit. Misschien op een andere manier dan 2 jaar geleden, maar niettemin. Doorstroming is het niet. En die is wel nodig. En het is ook heel erg dringend, want we zitten elke dag en elke nacht zitten we met honderden te veel in het aanmeldcentrum. En dat is gewoon niet goed. En dat kan dus potentieel weer tot crisissituaties leiden. En dat wil eigenlijk niemand, maar de hulp die we daarvoor nodig hebben, die moet ook door andere gemeenten en door andere overheden worden gefaciliteerd. En ja, dat gebeurt niet. Dus ik hoor eigenlijk zeggen, prachtig dat de ombudsman ons op de vingers tikt met onbehoorlijk en ongepast, maar wij zitten gewoon met de handen in het haar. Nou, dat zou je wel kunnen zeggen. Dat is dan heel kort door de samenvatting van hoe het ervoor staat. Maar tegelijkertijd willen we natuurlijk best goed onze verantwoordelijkheid nemen. Daar is geen twijfel over. Alleen we hebben daar wel de middelen voor nodig met elkaar. En dat is nogmaals, dat laat zich niet alleen in Ter Apel oplossen. Dat moet echt op een andere plek, in een andere plaats in het land, moet daar de ruimte voor worden gemaakt. Dank u wel, Leendert Klaassen, waarnemend burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel dus onder valt. De CO2-uitstoot van je gasverbruik compenseren. Het klinkt misschien als een milieubewuste keuze, maar in de praktijk blijkt dat toch tegen te vallen. Dat zegt onderzoeksplatform Pointer. Zij onderzochten de claims van energieleveranciers die CO2-gecompenseerd gas verkopen. Thomas de Beus van Pointer, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. CO2-gecompenseerd gas, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk iets wat energieleveranciers doen om het fossiele product, wat gas natuurlijk is, om dat wat groener voor te doen. Door geld te steken in certificaten van duurzame projecten. En daarmee probeerden ze eigenlijk het gas en de CO2 die daarbij vrijkomt te compenseren met deze certificaten. Jullie noemen dat misleiding. Waar zit hem de misleiding in? Nou, met name omdat de zekere tonnen CO2 die je uitstoot via je gasverbruik. Aan de andere kant moet je dat dan goedmaken. Of in ieder geval, dat beloven ze jou. Alleen met de projecten waarin zij investeren kan je dat niet zeggen. Sterker nog, je kan er helemaal niet bewijzen. En dat moet je wel doen bij een milieuclaim. En wat wij zagen is dat als je echt gaat duiken achter deze projecten, dan zie je dat zij heel erg de CO2-reducties of de verminderingen die zij beloven, dat die veel hoger uitkomen dan daadwerkelijk berekend. Ze beloven je veel, maar om die zekere ton CO2-uitstoot te compenseren, dat kan gewoon niet. Nee. En daarom heeft ook de rechtbank in Amsterdam tegen compensatieclaims van KLM gezegd, dit is misleiding en dit lijkt op, dit is een oneerlijke handelspraktijk. Zijn er ook van de gevallen bekend dat het juist wel goed gaat, dat er wel echt gecompenseerd wordt? Dat is gewoon heel erg moeilijk. Projecten die bijvoorbeeld nieuwe bomen planten, daar ga je al snel aan denken. Maar heel veel energieleveranciers zitten in hele goedkope certificaten van windmolenparken die er al heel lang staan, al 10 jaar. Of van efficiënte kookstellen die worden uitgedeeld in Afrika om open vuur, minder open vuur te koken, waardoor efficiënte kooktoestellen nodig zijn en minder ontbossing gebeurt. Maar bomenplanten haalt daadwerkelijk CO2 uit de lucht. Alleen voordat die bomen echt volwassen zijn, dat duurt ook nog even. En je stoot nu al wat uit. Ja. Dus dat is ook zeer onzeker of dat ooit gaat lukken. Maar er zijn dus ook wel echte certificaten waar gewoon niks van klopt, of in ieder geval heel weinig van klopt, kan hier iets tegen gedaan worden? Zeker. Je hebt de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, die zou hier tegen op kunnen treden. Dat hebben ze in het verleden ook al wel gedaan tegen energieleveranciers die CO2-neutraal gas aanboden. En daarvan hebben ze gezegd, die bewijslast moet wel zo hoog zijn om dat te kunnen waarmaken. En dat kan helemaal niet. Nu hebben we eigenlijk gezien dat ze allemaal toebewegen naar CO2-gecompenseerd gas. En eigenlijk kunnen ze dat ook niet bewijzen. Ook niet als je 50% van een ton CO2 compenseert. Dat is ook niet te zeggen. Dus je moet toe naar een loskoppeling van je gas en van je product.

Ja, klopt. Ja. Het zijn twee jongeren van 16, twee van 17 en één van slechts 14 jaar oud. En daar is men hier ook heel erg van geschrokken. Ook omdat in Australië eigenlijk het terrorisme-dreiging normaal gesproken heel laag is. Maar dus ook vanwege de enorm jonge leeftijd van deze betrokkenen. Maar volgens de politie zouden ze lid zijn van een netwerk van mensen die een extreme en gewelddadige ideologie aanhangen. Wat gaat er nu met ze gebeuren? Nou, ze zijn dus gisteren opgepakt en zitten sindsdien in bewaring. Borgtocht is ook geweigerd, dus ze zitten nog vast. En als het goed is, dan moeten ze vanmiddag voor de kinderrechter verschijnen. En dat is ook het geval voor die verdachte van vorige week. Die zit sindsdien vast en die moet ook binnenkort voor de rechter verschijnen. Hoe is het eigenlijk met de slachtoffers, de mensen die zijn neergestoken? Nou, die zijn wel gewond geraakt, maar niet in levensgevaar. En inmiddels is er ook niemand meer in het ziekenhuis. De bisschop die was neergestoken, die heeft de jongen die dat heeft, zou hebben gedaan vergeven. En zegt ook dat hij voor hem bidt. En dat heeft hij gedeeld op sociale media. En dat was wel opvallend, want het was ook op sociale media te zien hoe hij tijdens die mis werd aangevallen en neergestoken. Die mis werd namelijk gelivestreamd en dat ging toen heel snel rond op sociale media. Vervolgens zijn er toen honderden boze betogers naar die kerk gekomen. Waar ze de dader wilden aanpakken en het recht in eigen handen wilden nemen. En dat heeft toen gezorgd voor enorme rellen bij die kerk vorige week. Toen zouden er ook een aantal politieagenten gewond zijn geraakt. Dus de politie is niet alleen druk met het kijken naar dat mogelijke terroristische netwerk, maar ook naar de betogers die daar betrokken bij waren. Een aantal van hen zijn inmiddels opgepakt en het zou kunnen dat er nog meer volgen in de komende weken. De bisschop, die inmiddels herstellende is, die heeft opgeroepen tot kalmte. Zij correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Reactie. Voor het eerst sinds 2016 is er Q-koorts ontdekt in Nederland. De bacterie werd gevonden in de melk van een schapenbedrijf in Brakel in Gelderland. Daarover spraken we met Thijs Kuiken, hoogleraar vergelijkende pathologie aan het Erasmus Medisch Centrum. Luisteraar Hans vraagt zich af waarom er ook schapen van dit bedrijf die wel waren gevaccineerd tegen Q-koorts toch naar de slacht worden afgevoerd. Thijs Kuiken, nog een keertje. Waarom gebeurt dat inderdaad, dat gevaccineerde dieren ook moeten worden afgevoerd? Ik heb het nog nagekeken en van de 83 volwassen schapen op dat bedrijf was een deel gevaccineerd, 48 dieren, en een deel niet gevaccineerd. En het zijn alleen de niet gevaccineerde dieren die ofwel gedood worden ofwel vervroegd naar de slacht gaan. Dus de oudere gevaccineerde dieren worden niet gedood. Dus het ligt een beetje anders. Nou, is dat ook helder. Hartelijk dank. We hebben op onze site ook staan dat alle dieren naar het slacht worden afgevoerd, maar dat moet dan nog even aangepast worden. Vanaf vandaag moeten toeristen die Venetië bezoeken op drukke dagen €5 entree betalen. Zo hoopt de stad het massatoerisme in te dammen, vertelde Italië-correspondent Helene Daens. Benjamin vraagt zich af hoe het eigenlijk zit met mensen die met de bus naar Venetië komen, want die hebben al toeristenbelasting betaald. Nou, Helene Daens weer even over aan de lijn vanuit Venetië. Hoe zit het inderdaad met die bustoeristen? Ja, het idee is in elk geval dat wie al toeristenbelasting heeft betaald middels een hotelovernachting of anderszins, dat die tax niet meer moet betalen. Ik heb op de site van Venezia Unica, de toeristenwebsite van Venetië, nog even gecheckt wie een uitzondering kunnen aanvragen. Bussen worden daar niet letterlijk op vermeld. Maar hoe dan ook moeten mensen zelfs die toeristenbelasting al betaald hebben alsnog zo'n QR-code aanvragen, een uitzondering aanvragen op de site. Want inmiddels zijn de controles hier begonnen. De mensen controleren bijna iedereen. En als je niet zo'n QR-code hebt, dan kom je er niet in. Dus die kan je dan gratis aanvragen als je al toeristenbelasting hebt betaald op een andere manier. Oké. Ik hoor achter jou in ieder geval een gezellige drukte. Dus tot nu toe houdt het mensen niet echt tegen, of wel? Een gezellige drukte, een gezellige verwarring kun je ook wel zeggen. Sommige mensen zijn maar gekomen op de Bonnefoy om te kijken of ze inderdaad moesten betalen. Anderen hebben zich goed voorbereid, hebben alles al van tevoren geprint. De controleurs zijn ook nog een beetje aan het zoeken en aan het aftasten hoe streng ze mogen zijn, heb ik het idee. Gezellige drukte, maar inderdaad heel veel toeristen nog steeds die de stad binnenkomen. We zullen vanavond misschien weten of het heeft geholpen om de hele hoge piek tegen te houden, deze belasting. Helene, dankjewel. En op basis van een bericht van Hart van Nederland vertelde ik dat een patissier in Rhenen lekkernijen met het thema koala in de vitrine heeft liggen. Want in Ouwehands Dierenpark gaat vandaag het nieuwe koala-verblijf open voor publiek. En toen bespraken wij hier even hoe je die lekkernijen zou kunnen noemen. Nou, we kwamen nog niet verder dan koala-koekjes. Onze luisteraars zijn gelukkig veel creatiever. Dat dacht ik al toen je dat zei. Ja, dat levert altijd mooie reacties op. Ja. Koala-krakelingen laat erop weten. Of koala-krompoes, koala-custertaartjes, koala-koffiebroodjes, koala-kaasbroodjes, koala-kaastengels. Allemaal van Rob. Richard kwam met koala-kauwgom. Nou, ik weet niet of de patissier dat in de winkel neer gaat leggen. Maar wat ons betreft gaat de creativiteitsprijs naar Laurent. Die bedacht de chocoala-taart. Oh, ja, mooi. Neem jij even contact op met de patissier? Ja, absoluut. En dan hoop ik dat we ook wat mee kunnen nemen naar de studio. 3 voor de dag. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, doet een nieuwe uitspraak over de zogenoemde derde landers. Zij zijn gevlucht voor de oorlog in de Oekraïne, maar hadden daar een tijdelijke verblijfsvergunning. Ze kregen in Nederland bescherming. Maar het kabinet heeft besloten om die opvang te stoppen. En honderden derde landers hebben nu bezwaar gemaakt tegen zo'n mogelijk vertrek. In het Zuid-Duitse Bamberg begint de rechtszaak tegen 16 Nederlandse en Marokkaanse verdachten van plofkraken. Ze zouden betrokken zijn bij het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland met miljoenen euro's als buit. Correspondent Charlotte Waaiers vertelt waarom het een megaproces wordt. Nee, ze gaan ervan uit dat die verdachten dus samen in een groep hebben gewerkt. En die willen ze dus ook samen voor de rechter brengen. En het is echt inderdaad een hele logistieke operatie ook. Want sinds vorig jaar zitten deze verdachten op verschillende plekken in Bayern vast. Nou, dat is best een grote deelstaat, dus die zitten soms best ver uit elkaar. En die moeten dus voor die ruim 70 zittingsdagen opgehaald worden van al die plekken en daarheen gebracht. En vanavond komen de leden van Ajax bij elkaar om zich te laten bijpraten over het voorgenomen ontslag van directeur Alex Kroes. En journalist Guido van Gorp, jij volgt die situatie in Amsterdam op de voet. Loopt soms zelfs voorop. Guido, wat staat er vanavond te gebeuren? Ja, het is formeel een informatiebijeenkomst uitgeroepen door de bestuursraad van Ajax. Dat is het vertegenwoordigend orgaan van de leden van Ajax. 700 leden heeft de club. En zij willen een avond die in het teken staat van de ontwikkelingen rond Alex Kroes, de algemeen directeur die op 15 maart begon, maar al na 2 weken tegen een schorsing aanliep vanwege een aandelenkwestie. Hij had namelijk aandelen gekocht vlak voor zijn indiensttreding bij Ajax. Kon niet door de beugel, vond de RVC, heeft zich laten adviseren door juristen. En die zeiden, hij kan absoluut niet aanblijven. Nou ja, er is uiteindelijk een dispuut ontstaan eigenlijk door binnen verschillende gremia binnen die club. Dus je hebt de bestuursraad. Die vindt, de RVC is wel heel snel heeft snel geoordeeld. Hè, dus die moeten dat besluit heroverwegen. Je hebt de harde kern van Ajax. Die zeggen we willen eigenlijk Kroes terug. Wij zitten in team Kroes. Je hebt de leden van Ajax. Die zijn eigenlijk ook op de hand van Kroes. Is ook overigens niet zo verwonderlijk. Want Kroes is zelf ook een voetballer van Ajax zaterdag 5. En dus ook lid. Dus eigenlijk een van hun ploegemakkers. Nou, hij is een van die leden, Hij is een van die leden. En hij heeft ons gisteren ook laten weten dat hij vanavond aanwezig is. Dus het is wel een interessante bijeenkomst. Hè? Dus formeel is het een informatiebijeenkomst. Eigenlijk is het een soort crisisberaad, waarbij allerlei verschillende partijen binnen Ajax, inclusief Kroes, inclusief die RWC, inclusief de leden, bij elkaar zijn in een ruimte op de toekomst. Dus je gaat de krachten die binnen Ajax spelen zien en horen vanavond. Maar worden er beslissingen genomen? Waarschijnlijk, dat weet ik niet. Het is in ieder geval een bijeenkomst om de gedachtes tegenover elkaar te uiten. Het is niet per se de bedoeling dat er ook hele forse besluiten genomen worden. Kijk, wat je in ieder geval weet is dat er heel veel verschillende partijen binnen die club een verschillende, ze hebben allemaal het beste voor met Ajax, maar ze denken verschillend over de te volgen koers. dat zeg je heel mooi. Dat is eigenlijk precies wat het is. Dus het kan er echt alle kanten op. Het kan ook zijn dat ze binnen 5 minuten denken, we zitten eigenlijk best wel op een lijn met elkaar en we gaan gaan aan de bitterballen. Het blijft uiteindelijk ook gewoon een voetbalclub. We gaan het lekker zien vanavond. Dankjewel, Guido van Gorp. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met om 9:30 stand.nl. En de stelling vandaag is: de klassieke winkelstraat heeft zijn beste tijd gehad. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.